Nu, sveiki, draudze. Prieks jūs redzēt. Šorīt no rīta runājām ar Matīs. Viņš man teica, ka man dikti jāsmaida, draudze. Viss, kas mēs no Rīgas atbrauc, mums visiem dikti jāsmaida, tas ir šodienā. Tagad tev jājautā, kāpēc? Tagad mēs no rīta apēdām Danonka jogurta smile. Viņš redz, ka tāpēc visiem jāsmaida tagad. Zināt, smaidiņš ir uzzīmēts. Tā kā austra ar apēd. Vēders. Vakar pēc kāzēm drusku vairāk sāpēja. Nē, nesau gan. Nē, labi. Nu, prieks būt ar jums kopā. Tiešām es ļoti, ļoti... Diezgan sen neesmu bijis pie jums, vai ne? Kādreiz senāk, tik bieži senāc braukt. Tad kaut kā retāk. Bet es nekas... Nu, žēl jau, protams. Bet kaut kā tā senāk. Bet vienmēr ir tāds milzīgs prieks atbraukt uz šeien, satikt jūs, redzēt jūs. Jūs tādi īpaši draudz esat. Zinājāt to? Jā? Nē. Rīgā un Jūrmalā tos visu laiku redz viņus un tā, bet zin kā, bet ir kaut kas tāds īpašs, kas ir kuldīgā. Katrā vietā ir kaut kas īpašs, protams, jā, bet ir kaut kas tāds... Nu, ir kaut kas tāds ļoti īpašs, kas ir šeit tieši. Nu, es domāju pa draudz vairāk. Es nedomāju pa kuldīgu paši par sev. Ne, kuldīgi arī ir smuka ar visiem ceļiem, kas patreiz ir tāda neizbraucama lielākā daļa, vai ne? Nevar vispār saprast, ko tagad jābrauc ir kuldīgā. Bet tas nekas. Tā vienmēr ir bijis. Cik es atceros kuldīgu. Labi, nu ko? Laiks... Lasīt Dievu vārdu. Tu gribi, lai Dievs tev uzrunās šodien? Es savu sirdā sagatavojis. Dievs, es gribu, lai tu man uzrunās šodien. Es lūdzu viņam. Ko? Ja? Man Dievs kaut ko ir līdz sirdī. Es gribu padalīties ar to, ko Dievs līdz manā sirdī. Un, tā būs pirmā reize, kad es kaut ko tādu runāšu. Kā jau es jums vienmēr esmu teicis, runāju par to, kas manā dzīvē notiek. Es ir kaut kas tāds, kas ir pēdējās 2-3 nedēļas, kuries manā dzīvē ir darījis. Un kaut kas tāds, kaut kas pilnīgi jauns, kaut kas priekš manīm, tas ir kaut kas pilnīgi jauns un tāds ļoti interesants. Man cilvēki prasa, kā tev iet, tagad es tiešām no visas sirds godīgi varu pateikt, man iet interesanti. Parasti, kad saka interesanti, tas nozīmē, ka tev iet slikti, nu tā, tikai es negribu pateikt, ka tev iet slikti, bet man tiešām iet labi, bet interesanti, nu tā, tiešām interesanti. Tā, ka tu reizēm nevar saprast, kas notiek. Bet ir ļoti labi. Es gribēju par to mazliet padalīties. Mēs izlasīsim Jesajas grāmatu 35. Nodaļu. Jesajas grāmatu 35. Nodaļu, tur no pirmā panta. Mēs izlasīsim no pirmā līdz, es domāju, līdz 10. pantam. Visu 35. nodaļu mēs varam izlasīt kopā. Jesajas grāmatā 35. nodaļa. Jums ir līdz Bībeli. Tas ir ļoti labi. Jesajas grāmata 35. nodaļa no 1. līdz 10. pantām, tur teica tā: priecāsies tuksnesis un izkaltusī nora, klājums līksmos un ziedēs kā puķu lauks. Tas bija par to tēmu. Ziedēs kā puķu lauks. Un jā. Tie ziedēs un līksmos priekā un ar gavelēm. Tiem ir dota Libāna godība, Karmela kalna košums un Saronas līdznuma glītums. Tie redzēs tā kunga godība mūsu dievu jaukumu. Stipriniet nogrušās rokas, dariet stingrus ļodzīgos ceļus. Sakiet izmisušām sirdī, esiet stiprs, nebīstieties. Redz, te ir jūsu dievs. Atriebība nāk un dieva atmaksa. Viņš pats nāk un jūs izglābs. Tad aklo acis atvērsies un kurlo ausis atdarīsies. Tad klibais slēkās kā briedis un mēmo mēli gavilēs, jo ūdens izver tuksnesī un srauti izkaltušajā klajumā. Un svelošā smilts taps par ezaru un izkaltusī zem par ūdens savotu, kur agrāk mājojas šakāļi, tur aug zāli un niedrs. Un tur būs līdzens ceļš, ko sauc par svēto ceļu. Nešķīstiet un nespers savu kāju, tas ir viņa tautas ceļš, drošs ceļš. Pat nepraša nevar tanī apmaldīties. Tur nebūs lauvu un plēsīgu zvēru, bet atsabinātie pa to staigās. Tā kunga atsabinātie pa to atgriezīsies mājās un ar gavelēm pārnāks cienā. Mūžīgs prieks staros pār viņu galvām. Prieks un līksmība pildīs viņu sirds. Skumis un bēdas aizies tiem secen. Dabas tās mēs tev pateicamies par šo rītu. Paldies par tavu vārdu. Kungs, paldies par to, ko tu slic manā sirdī. Un es tev ļoti lūdzu, kungs, lai tu runātu savu draudzi, lai tu runātu šiem cilvēkiem, kas šeit atnākuši. Kungs, lai viņi neredzētu mani, kungs, lai viņi varētu skatīties uz tevi, lai viņi varētu skatīties garām man tās un ieraudzīt tevi un sadzirdēt to, ko tu vēlies viņiem pateikt. Kungs, es lūdzu, lai tu liec īstos vārdus manā mutē. Tu zini, ka es nezinu, kā pateikt to, ko es gribu pateikt. Tu zini, ka man nav tā gudrība, bet tās, es zinu to, ka tu esi varens Dievs un tu esi liels Dievs un es Dievs, kas ir mīlošs Dievs un kas grib šajā mācas dienā grib uzrunāt savu tautu. Tās tev lūdzu tāpēc, lai tu runātu dzīvību, lai tu runātu izmaiņas, lai tu runātu pārpilnību. Kungs, lai mēs varētu augt, mēs varētu mainīties, mēs varētu mācīties, mēs varētu iet uz priekšu. Kungs, lai mēs varētu būt izmainīti. Jēzus Kristus vārdā to tev lūdzu. Amen. Amen. Es jūs iedrošinu ritīgi lūgt un skatīties garām man. Tas ir ne tikai uz ekrānu, bet skatīties uz Dievu un saņemt no Dieva tas, ko Dievs ir jums sagatavojis. Man kaut kādu laiku atpakaļ sāk tā domāt, zin kā, mēs dzīvojam tādu tīri normāli dzīve, mēs esam pieraduši, mēs atnākam svētdienā uz baznīcu, mēs dzīvojam pirmdienā uz savu darbu aiziem vai ejam uz savām skolām, mums ir, teiksim, otrdienā vai trešdienā, varbūt ceturtdienā, kā no kurām mums ir kaut kāda mājas grupiņa, mums ir kaut kāda sapulce, kaut kāds mēģinājums draudzē, mēs turpinām savus darbus, mēs ar ģimeni esam kopā, un mēs tājam nedēļ pēc nedēļas, mēnesi pēc mēneša, gadu pēc gadu, un mēs tā atnākam uz draudzi, mēs paklausamies kādu vārdu, mēs sakam, oj, tas man uzrunāja, tas bija brīnišķīgi, mēs aizējam mājās, mēs dzīvojam tālāk, un mēs dzīvojam ļoti normāls un laimīgas dzīves, principā. Nu, normāli. Ir tā. Mēs dzīvojam tīri sakarīgi. Un Dievs dara brīnumus šad un tad, Dievs izmaina mūs šad un tad. Reizēm noteikti kāda tāda wow lieta, mēs nākam draudz priekšā un liecinam, un pēc tam kādu mēnesi mēs dzīvojam un gaidām, kad notiks nākošā tāda lieta. Un mēs tā vienkārši tajam uz priekšu. Reizēm mēs sākam runāt par Dievu, reizēm mēs sākam stāstīt par Dievu, reizēm mēs vienkārši piedalāmies slavēšanā vai kaut kas ir tāds. Es atrodos vienkārši, es kaut kādu laiku atpakaļ kaut kādās draudzītēs bijis, klausos kādu cilvēku sāku runāt tur, vai kaut kādā nometnē es bijis, klausos kaut kādu cilvēku sāku runāt par Dievu, un es kaut kā tā sēžu, un es pat nevaru izskaidrot to sajūtu, es vienkārši tā sēžu, es kaut kā tā klausos, un es tā domāju, bet tā diezgan tā muļķīgi tas viss izklausās. Nu tā pareizi, kristīgi, garīgi pareizi, ļoti perfekti iemācīt, pareizi teoloģija, viss ir super, tā kā vajag būt, bet kaut kā tā kaut kā tukši tas viss izklausās. Kaut kā tā diezgan tā nereāli. Tāda sajūta, ka ja tu ticētu, ka tāds Dievs tiešām ir, tad kaut kas būtu mazliet savādāk. Ja tevi iekšā tiešām būtu tā ticība, ka tas, ko tu saki, ir patiesība, tad kaut kas būtu mazliet savādāk un nebūtu tā, kā tas ir šajā brīdī. Ja tu tiešām ticētu, ka Dievs tādā veidā dzird tavas lūkšanas, ko tu lūdzi, tad tavas lūkšanas, ko tu lūdzi, varbūt būtu mazliet savādāks. Vienkārši es tā sēžu, es tā domāju, bija cilvēks no malas, kas ienākt, kas novērot visu to, kas pastītos vienu mēnesi, divus mēnešus, pastītos uz tavu dzīvi, pastītos uz tavu ikdienu, pastītos uz to, kam tu tici, pastītos uz tavām lūkšanām. Vai viņš varētu vienā brīdī pateikt, bet kaut kā tas viss ir tukši un nesavienojami. Tas, ko tu tici, kas tev ir, ko tu lūdz ar to, kā tu dzīvo un to, ko tu runā. Kaut kā tas viss tā īsti neiet kopā, kaut kāds tāds tukšums atrodās tur pa vidu. Es nezinu, vai tu esi kaut ko tādu piefiksējis, bet es sāku, man kaut kā reizēm vienkārši tāds kaut kas tāds, nezinu, vai aiziet ciet, vai ieslēdzās kaut kas, nezinu, tas ir ieslēdzās vai izslēdzās, bet tu vienkārši ieraugi, un tu sāc domā, bet kaut kā tā jocīgi paliek. Un tad reizēm domā, a kas ir ar manīm? Es negribu runāt vienkārši tā patās kaut ko, es negribu runāt kaut kādus tukšus vārdus, es negribu ticēt vienkārši kādām lietām, vienkārši tāpēc, kad es ticu lietām. Ja es ticu, es gribu redzēt to, es gribu dzīvot tā, es gribu staigāt tā, es gribu, lai tā ir daļa no manas dzīves, lai tas nav vienkārši kaut kas, lai tas ir viss, ja es tam ticu. Lai ja es ticu tam, tad es ticu tam, lai tas tā arī ir. Un tad es kaut kā pēdējā nedēļā, es vienkārši sāku izjūt, angļuldā ir tāds ļoti skaists vārds, ir tāds heaven's pool, ir tā kā debesu vilkme. Zini, putekļi sūcēji. Tieslēdz putekļi sūcēji, ir tāda nu, puteks sūcējs, kas ir, jau tas maisiņš ir piedzīts pilns, viņš ir vecs puteks sūcējs. Un tu vienkārši mēģini, ka viņi kaut ko sūkt, un tu nevar saprast, viņš velk iekšā tur kaut ko vai nevelk. Un tu pieliec roku, un tu ar tā īsti nevar jau joprojām īsti saprast, tur velk vai nevelk viņš īsti. Un tad tu mēģini tu atskruvēt to galvu vaļā, tur pārbaudi, pasties, vai tur nav kaut kas vidū aizgājis, sēdi, paņem kaut ko, to trubu noplēst nost, tam kārtam, vai ne, pārbaudi to trubu, jā, tur tāds milzīgs kunkuls iekšā, tu izvels to kunkulu ārā, un tad pārbaudi, ir tagad drusku labāk, jā, viņš ar labāk velk iekšā. Cirreiz taisai to maisiņu izskrati, vai ne, vai nomaina maisiņu, kā nu kuram tas maisiņš ir. Bet tad tu paņem tādu kārtīgu, īsto lielo pudeļu sūcēju. Es zinu, ka tu brauc vienkārši pāri, paklāt, vienkārši tu redzi, kur tā līnija, pa kur tu esi braucis pāri. Tu pārbaudi, tev velk iekšā to roku. Tā, ka tu pieliec pie aizskara, un tev aizskara rauj no štangas nost. Tā velk vienkārši iekšā. Mums kristiešu dzīvēs. Debesīm ir kaut kā tā dīpašība, ka viņš tā kā, ja tu esi kristēts, ja tu esi ticīgs tuvāks, ja tu esi Dievam savu dzīvi nodevs, debes tev tā kā velk sev tuvāk, debes tā kā velk tev iekšā. Tas nav tā, ka viņš tikai tev velk, lai vienu dienu tu nonāktu beidzot tajā mūžībā. Līdz tam viņš tā kā tos, nezinu, tavs 80 gadus vai cik tu esi ticīgs cilvēks, tev vienkārši tā kā velk uz to mūžību. Nē, debesis tev tā kā velk jau šodienā, lai tu šodienā būtu tā kā daļa no tām debesīm. Tas ir tā, ka tu it kā šodien esi jau tajās debesīs, jau tu šodien tā kā dzīvo tajā debesu valstī, bet tu pašā laikā arī rītdienā vai parītdienā viņš tev vēl vairāk iesūks iekšā un vēl pēc nedēļas vēl vairāk tev grib iesūkt iekšā. A kāda ir tā vilkme, kas ir tavā dzīvē? Vat kā debesis tev velk? Tā, ka tu tur īsti nevar saprast, velk vai nevelk. Un tad ir, kad cilvēks skarās uz tevi un domā, bet kaut kā tā drusku muļķīgi, tas viss ir pareizi, viss ir kārtībā. Puteks sūcējs ir labs no ārpus, tīrs, skaists. Varbūt viņš pat ir liels, mums norkalnos nometnēs, divi tādu milzīgu puteks sūcēju. Iekšā nevelk gan neko. Viņi ir lieli, zini, tie apaļie, tie lielais un pieredzi, ka tie sūdz, tad viņi sūdz kārtīgi. Ar viņiem tas sūdz, neko tu nevar iesūkt. Un tad ir viens tās maziņš kleperīts, tas gan ir tik labs. Vienalga, kāds tas puteks sūdzēs, varbūt viņš izskatās perfekts no ārpuses, varbūt viņš izskatās ļoti ideāls. Bet varbūt, ka kaut kas nav kārtībā, un viņš nevalk tevi. Un kaut kā ļoti jocīgi. Pēdējā nedēļas laikā kaut ko Dievs ir tādu izrāvus ārā, un tas nav no manīm. Es zinu, es neesmu neko tādu izdarījis, es neesmu to nopelnījis, es neesmu bijis labs, es neesmu bijis svēts, es neesmu bijis perfekts. Esmu kļūdījies, kritis un darījis nepareizas lietas, bet es jūtu, ka vienkārši Dievs ir tā kā kaut ko izņēmis ārā, un vienkārši jūtu tā kā debes tā, vienkārši velk tevi iekšā. Un pilnīgi tā, es biju kaut kur, es biju aizgājis, un pēc tam viens cilvēks prasa, Kristi, bet tev viss bija kārtībā. Jā, bija kārtībā. Tā saka, ka tu te nebija. Bet tā arī bija. Vienkārši tu tā kā esi, bet tu tā kā neesi. Vienkārši tev domas ir kaut kur citur. Tev kaut kā, vienkārši tu jūti debesis tādu roku tā kā uzlikuši. Un tā kā vienkārši tā kā sūc iekšā. Pāvils teica vienā no vēstulēm. Mīļie, kas jūs ir apmājis? Jūs, kas bijāt labā gājienā, žinā par to, ka mēs bijām tā kā labā gainā, mēs bijām labā ceļā, mēs bijām labā skrējienā. Kas ir tas, kas ir tagad licis mūs apstāties? Kas ir tas, kas ir licis mūs apturējis? Kas ir tas, kad mēs garā iesākuši, miesā gribam turpināt? Kas ir tas, ka mēs iesākuši tādā pārbiskā Dieva spēkā, pārbiski redzot, ka Dievs ne no kā mūs vienkārši atrod, izroja laukā no turienes, kur mēs esam, un mēs miesā gribam turpināt tās dzīves? Es saku, mīļa, kāpēc? Kas ar jums ir? Kā jūs to domājat? Garā iesākuši, tagad miesā turpināt. Mēs tā gribētu, un es tā lūdzu Dievam, lai pēc šīs dienas jūs būtu iedrošināti, bet vēl vairāk nevis iedrošināti, jūs būtu izmainīti. Lai ja kādreiz jūs aizējat mājās izmainīt, tad lai šī būtu tā reiz, ka jūs aizējat mājās, nevis dzirdēju šo kādu labu vēstu. Es negribu, ka jūs man nāk pēc tam klāt un sakat, o jā, tas man uzrunāja. Man vienalga, vai tas uzrunās vai nē. Es gribu redzēt, ka tu aizēji mājās un tu vienkārši jūti, ka ir kaut kā tā jauna vilma, kas tev vienkārši velk iekšā tajā debes valstībā. Ka tu saproti, tava dzīve, tava ikdiena, tavas dienas pēc dienas vienkārši vairāk un vairāk debes valstība tajā. Es gribu Slavu Dievam. Es nezinu, vai tas tagad dabūs to, ko es gribu tev pateikt. Es vienkārši es mēģināšu tev liecināt, mēģināšu tāstīt, mēģināšu runāt. Tagad man mācītājs lūdzu, lai es varētu te kalpot kudīgas draudzītē kaut kādu nedēļu atpakaļ. Viņš man atsūta īziņu, ja varētu kudīgā. Es uzreiz viņam nākošiem, uzreiz viņam atbildu. Jā, protams, es domāju, tik sen nav būt, es tā gribu te būt. Es domāju, uzreiz par ko vajadzētu runāt. Man Dievs lika iekšā vienu vārdu uzreiz sirdī. Tas bija dzīvības ūdens. Dzīvības ūdens, reizi sāku domāt, kas tas ir, sāku meklēt Bībelē, sāku kaut kādas rakstuvietas, un ļoti interesanti man tas ikdienas lasījums, sakrit visu laiku tieši par dzīvības ūdeni, kaut kādas lasīju Jāņa evaņģēlija tieši tajā laikā, nu, pagājušā nedēļā, un tieši visu laiku par to dzīvības ūdeni iet runa un tā, un tad bija kāds notikums, es biju aizgājis ciemos pie viena cilvēka, mēs ar ko runājāmies, un pēkšņi viens cits kaimiņš, nu, tur dzīvo vairāk cilvēku tajā mājā, un tur pēkšņi viens kaimiņš ieveļās iekšā un saka, tu tāds garīgs cilvēks, es palūdzu Dievam, man vienkārši viens tāds jautājums, kur es galīgi nesaprotu, es sadāk, esmu galīgi vīlies uz Dievu būšu un tā tālāk, palūdzu Dievam vienkārši, un vai Dievs vēl nedod atbildi? Es saku, nu, tu man jautājumu neteiks? Es saku, nē, neteikšu, palūdzu Dievam atbildi. Un tajā brīdī es tā nosmējos un saku, nu, ko tev, ar, jā vai nē, pieteik? Jā. Nu, principā, jā. es aizgāju mājās, daudz par to nedomāju. Un es tam sapratu, bet zin kā, bet es gribu iet tālāk. Es savā ticībā, es gribu iet tālāk. Es savā garīgā dzīvē gribu iet tālāk. Man ir apnicis palikt tajā pašā vietā. Man ir apnicis dzīvot to vienkāršo dzīvi, to parasto ikdienišo dzīvi, kur vispārējais zina, ar kas tu esi un kur tu esi un ko tu dari un ko tu nedari. Man ir apnicis vienkārši atbraukt uz dievkalpojumu, parunāt labu vēstu un pēc tam cilvēki saka, bija foršs, bet pats domā, ka nebija foršs. Man ir apnicis visādas tādas lietas. Es gribu redzēt reāli, kad izmainās, gribu redzēt to, ka Pāvils teica, nāk pie jums nevis gudros vārdos, bet gāru un spēku izpausmēs, lai mani vārdi netikt pamatot gudrības runā, bet tajā spēkā, kurā es atnāku pie jums. Es gribu redzēt kaut ko vairāk. Es zinu, ka ir kaut kas vairāk. Es tagad es nesen dzirdēju par liecību par tādu cilvēku kā Viljams Fetlers, viens no lielākajiem latviešu sludinātājiem, par ko lielie cilvēki, atmodas cilvēki rakstīja savās grāmatās. Tas bija viens no atmodas cilvēkiem pasaulē, kas ir ievērojams. Viljams Fetlers. Par viņu teica tā, ka tad, kad cilvēki runāja konferencēs, viņi runāja uz cilvēku prātiem, bet kad šis vīrs Viljams Fetlers sāk runāt, viņš runāja uz cilvēku sirdīm. Es domāju, es negribu runāt uz cilvēku prātiem. Pietiek to prāta gudrību. Esmu redzējis visās baznītās, visās malās, ir cilvēki ar lielām galvām, tā gudrība ir tik daudz, es negribu runāt uz galvām. Es neesmu tas cilvēks, es neesmu tas, kas atnāk uzvalkā šlipsītē un dod jums jauku vēstu. Es neesmu tas, es nemāku tāds būt, un es nebūšu tāds nekad. Un es negribu tāds būt. Un man nav tādam jābūt. Man vienalga, ka tu domā, ka jābūt tādam. Man nav tādam jābūt, un es nebūšu tāds. Es gribu runāt uz sirdīm, es gribu atrast to vārdu, es gribu saņemt to, es gribu redzēt to, es gribu dabūt to, kas runā uz sirdīm. Kā tas ir tad, kad es dzīvoju tajā, kad es staigāju tajā, kad tas ir mana dzīve. Tad es spēju runāt uz cilvēku sirdīm. Labi, atpakaļ pie tās tās, mēs atkal novirzījāmies. Un viņi man saka par to, un tad es domāju, bet es gribu Biblē teikt, dzenieties, tiecieties pēc garīgajām dāvanām, īpaši, ka jūs spētu pravietot. Es domāju, būtu lieliski iespēja man tagad dzīties pēc tā. Un es vienkārši, es sāku lūgt, un tad tur kaut kāds turpinājums, to es jums vēlāk stāstīšu, tā turpinājuma, kā tur bija. Bet es sāku lūgt, un es man tur tādā gavēni ievēt, un es sāku gavēt par to. Un tad man Dievs tā kā uzrunāja kaut kādu rakstuvietu, un es to rakstuvietu tur sāku lasīt. Tad bija tieši šī te Jesajas grāmata 35. nodaļa, vienkārši Dievs ieliktā pēkšņi sirdī. Un es viņu sāku lasīt, domāju, wow, superīgi, tā, nu, sen nebija lasīt šī rakstuvieta, šī visa nodaļa. Sāku viņu lasīt, izdeju cauri un vienkārši tās septītais pants, vienkārši tās septītais pants, vienkārši tās sirdīs septītais pants. Un es uzreiz pa izlasu tur visu, vienreiz otrais izlasu, padomāju par to, uzreiz eju pie internetu klāt, sāku meklēt to kādas tu Bībeles komentārs, kas tad ir tas septītais pants, par ko tur iet runa tajā septītajā pantā, kas tur ir par to domu. Un es to izlasīju, domāju, wow, tas ir kudīgs draudzē, tas ir priekš jums, domāju, tu esi ieraudzīt, domāju, yes! Un tagad es jums padalīšos tūlītās. 35. nodaļa, tātad mēs izlasījām visu to nodaļu, bet īpaši gribu 7. pantu svert. Nu, izlasīsim vēlreiz 7. pantu, pirmo daļu. Un tur ir teiks tā, un svelošās smilts taps par ezaru, un izkaltusīs zem par ūdens avotu. Smelošās smilts, īstā nesaprotam, kas tas ir tā smelošās smilts? Smelošās smilts, tas ir tāda situācija, kad tūksnesis, ir vienkārši smiltis, Un saule spīd, un saule atspīd smiltīs, un smilts sāk tā kā mirguļot un tam tālāk. Un cilvēkam, kas no tālēnas skatās, kurš atrodas varbūt tajā pašā tūkstnesī, bet viņš skatās uz priekšu, viņš ierauk tā smilts tā kā ezeru. Vai tā kā jūra, viņš ierauk tā kā plaša jūra, un viņš sāk iet pēc uz to jūras tajā virzienā, jo viņš ir tūkstnesī atrodas, viņš ir izslāps, viņš iet pēc tā ūdens. Un... Daudz stāsti par tiem kā cilvēki, tāpēc, ka viņi nonākuši tūkstnesī, viņi ir bijuši izsalkuši, izslāpuši, viņi ir gribējuši dzert, viņi ir ieraudzījuši savās slāpēs šādu tūkstnešu jūru, un viņi ir devušies tajā virzienā, viņi ir gājuši pēc tā ūdens. Bet jo tālāk viņi gāja, jo tālāk tas ūdens bija no viņiem, un tādā veidā viņi aizvirzījās no pareizā ceļa, līdz viņi nomir tūkstnesī no slāpēm. Tāpēc, ka viņi sakoja mirāžai, viņi sakoja tam, kas nebija realitāte, viņi sakoja tam, kas nebija patiesība. Viņi gāja pēc tā un zaudēja savu dzīvību. Un šeit te Jesaja saka, viņš saka, ka svelnošā smilts ir tā mirāža. Tas, kas izskatījās kā ūdens savos, tas, kas izskatījās kā dzīves ūdens, tas, kas izskatījās kā tas, kas varēs veldzēt tavu slāpes, tas taps par ezaru. Un izkautusī zemi par ūdeni savotu. Viņš saka, ka tas, kas nebija dzīvība, tas, pēc kā tu tiecies, tas, pēc kā tu kāroji, tas, kas neatnes to piepildījumu, tas, kas neatnes tā slāpju veldzējumu, tas vienā dienā kļūs par patiesu ūdeni. Un es zinu, ka mēs savās dzīvēs, mēs esam tik daudz zinušies pakaļ pēc tādiem viltojumiem. Pēc tā, kas nav bijis patiesais, bet tas, kas nav bijis dzīvais ūdens. Un Sātans ir viens no viņa tādām miļākajām lietām viltot, padarīt par neīstu to, ko Dievs ir sagatavojis priekš tevīm. Mēs dzenamies pēc kaut kādām lietām, mēs dzenamies pēc labākas izglītības, mēs dzenamies pēc labākas mašīnas, mēs dzenamies pēc mājas, mēs dzenamies pēc sievas, mēs dzenamies pēc vīra, mēs dzenamies pēc darba, mēs dzenamies pēc finansēm, mēs dzenamies pēc kāda telefona, mēs dzenamies pēc tik daudz dažādām lietām, mēs pēc tā tiecamies, mēs skārojam, mēs ejam tajā virzienā, mēs gribam to sasniegt mūsu dzīvē tajā virzienā, kad patiesībā Jēzus saka, pie manis ir dzīvais ūdens. Izlasīsim Jāņa evaņģēlī, 4. Nodaļa. Jāņa evaņģēlijā 4. Nodaļa. Ja es atrodos pie kādas akas, un tur viņš atteiks samariešu sievieti, un 4. Nodaļā viņam ir saruna ar šo sievieti, un ja es viņai prasu, dod man dzert, un tā samariešu sievieti saka, kā tu jūts var prasīt no manīm dzert no manas samarietes, un tad ja es saku, ja tu zinātu, par Dievu dāvanu. Un kas tas ir, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu viņu lūgus, un viņš būtu tev devis dzīvu ūdeni. 10. Pantā, ja es saka. Ja tu vien zinātu, kas tas ir, kas tev to saka. Ja tu vien to zinātu, tu būtu lūgus pēc dzīvu ūdens. Saka, līdz šim tu esi baudījis citu ūdeni. Līdz šim tu esi baudījis kaut ko, kas ir tikai veldzējis īsu brīdi tev slāps, bet nav devus tev galēju apmierinātību, kas nav piepildījis tev sird, kas nav piepildījis tev dvēseli. Līdz šim tu esi meklējis īslaicīgu apmierinājumu, un tu esi nāks pēc tā ūdens atkal un atkal, tu esi cietusi saules karstums, tu esi gājis liels gabals, tu esi nesis liels smagums, tu esi izgājis caur daudzām smagām lietām tādēļ, ka tu esi meklējis savu ūdeni nepreizās lietās. Ja tu zinātu, kas ir tas, kas tev saka par to, tu būtu lūgus, lai viņš tev dotu dzīvo ūdeni. Bez tam Jēzus viņai saka 13. Pantā, ikvienam, kas dzer no šī ūdens, atkal slāps. Bet kas dzers no tā ūdens, ko es tam došu, tam ne mūžam vairs neslāps. Bet ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas var mūžīgai dzīvībai. Es saku, tu gribi paties ūdeni, tu gribi kaut ko tādu, kas veldzē tavu slāpes tavā sirdī, tu gribi kaut ko tādu, kas apmierina tavu izsalkumu, tu gribi kaut ko tādu. Viņš saka, tad pie manis ir tas ūdens, prasi man, un es tev došu to dzīvības ūdeni, un pietiks tev skriet, pietiks tev meklēt ūdeni, pietiks tev meklēt to apmierinājumu, pietiks meklēt tev to piepildījumu kaut kādās citās lietās, kaut kādās šīs pasaules lietās, kaut kādās šīs pasaules vērtībās, kaut kādās vienkārši tavās tukšās ilgās, tavās tukšās vēlmēs, pietiks tev tajās visās lietās meklēt savu apmierinājumu. Tad, ja es saku, tu nāc pie manis, un es tev došu dzīvu ūdeni, es piepildīšu tev slāpes. Nevis tā, kā tu izdari visas pārējās lietas, kas īslaicīgi piepildi, bet tā, ka tev nekad vairāk neslāps. Tāpēc, ka tas kļūs par, par dzīvību savotu tevi, kas verdīs mūžīgai dzīvībai. Nepārtraukti nāks tas ūdens. Tā kā kandavā tas savotiņš, pa kur visu laiku nāk, un tu nevar aizskriest to krānu ciet. Bet visu laiku tas ūdentiņš tur līst. Un tu vari braukt un tik smelt, tu vari braukt un tik vākt kandavā to ūdeni. Un šī garšīgas ūdens. Un tu vari kājas tur mazgāt, un pēc tam tu vari atkal dzert no viņa. Un viņš tikai nāk, un viņš tik nāk, un viņš tik nāk, un viņš tik nāk, un viņš veldzē tavs slaps, viņš veldzē citu cilvēku slaps. Viņš ir tajā vietā, viņš veldzēs visu to cilvēku slaps, kas nāks garām tam avotam, kas nāks garām tai straumītei. Viņš tas ūdens avots, viņš verdīs mūžīgai dzīvībai. Viņš veldzēs to, kam ir tavs, kam ir nepieciešamība pēc tā. Tad, kad tu meklēsi to Dievā un nevis citās lietās. Un, ja tu godīgi tā pasties uz savu dzīvi, pasties uz savam lūkšanām, pasties uz to, ko tu esi gribējis, pasties uz to, ko tu esi vēlējies. Kā ir? Kas ir tās lietas? Vai tu esi ilgojies pēc tā, ko Dievs ilgojies? Vai arī tu esi ilgojies pēc daudzām savām lietām? Kā sakārto daudz savas lietas? Kā parūpēties par savu dzīvi? Kā nodrošināt savu dzīvi? Kā sagādāt kaut ko priekš sevim? Kā apmierināt kādu savu vajadzību? Kā apmierināt kādu savu kārību? Bet es neteikšu kā kārību, bet es teikšu kā savu vēlmi. Kas ir tas, pēc kā tu esi tiecējis? Kas ir tas, pēc kā tu esi skārojis? Kas ir tavs ilgs? Kur aiziet tavs laiks? Kur aiziet tavs finanses? Kur aiziet tavs talants? Kur aiziet tavs domas? Kur aiziet tavs sapņi? Kur aiziet tavs ilgs? Kur aiziet viss tas? Mēs visi sakam, mūsu Dievs ir Jēzus, mums nav neviena cita Dieva. Bībelē runāts, ka tiklīdz mums ir kāds cits Dievs, to sauc par elgdievību. Ļoti interesanti, ka Jāņa pirmajā vēstulē, kad visi viņš runā, jūs zināt Jāņa pirmā vēstule, vai ne? Viņš runā par mīlestību, tur par to, ka mums vajadzētu no grēka bēgt, tur mēs par grēku, tur viņš runā par mīlestību, ka mums vajag jāmīl viens otru un tā tālāk. Viņš visi runā tādām skaistām lietām, ir tik brīnišķīga vēstule, vai ne? Esat lasījuši. Jums patīk Jāņa pirmā vēstule. Viens vārds, kas varētu viņu raksturot, ir mīlestība, vai ne? Tik ļoti daudz par mīlestību turiet runāts. Par grāku arī, bet ļoti daudz par mīlestību. Bet cik interesanti, ka pēdējā nodaļā, pēdējais pants, ar ko viņš nobeidz, ir nevis sveicieni jums visiem, bet pēdējais pants, pēdējā nodaļā, kas ir pilnīgi ārpus tās nodaļas konteksta, ir vienkārši tāds. Bērniņi, sargaties no elkiem. Bija bērniņi, ja? Bērniņi, sargaties no elkiem. Es domāju, kāpēc? Es domāju, ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka viņš saprata to, ka tas nenozīmē, elks nenozīmē to, ka tagad ir kaut kāda zelta teļš tavā mājā, kur priekšā tu sāc zemoties un kaut kādu vīraku pienest un sāc viņu pielūgt un savu dzīvi viņam atdod. Bet elks, tas ir jebkas, kas paņem tavas dzīves to troni. Un mēs varam šodien nākt šeit, un mēs varam slavēt Dievu, mēs varam šeit pielūgt Dievu, mēs varam visu kopā dziedāt, pacelt savas rokas, un mēs no sirds varam tās dziesmas dziedāt. Mēs varam sēdēt šeit, klausīties tajā vārdā, mēs pat varbūt, nu, kāds var sēdēt klus, kāds varbūt sākt, var kliegt, amen, tā runā, tā sludīt, runā vēl, tā kā mēs, mums jauniešu kalpošanā ostā tā visiem vajag teikt, runā vēl, visu laiku, kad viņiem patīk. Tu varbūt sēdi un tu klausies, nedēļ pēc nedēļas, nedēļ pēc nedēļas. Tu esi mājas grupiņā, tu esi varbūt pakalvādās kalpošanās, tu esi kristīgs cilvēks, es runā cilvēkiem par Dievu. Bet ja tu savu dzīvi paskaties, ja tu paskaties savus dzīves ceļu, ja tu paskaties savus finanses, savu laiku, savus domas, savus emocijas, savu prātu, savus visu savu dzīvi, kad tu saliec kopā, tu paskaties uz to ceļu, un kad tu paskaties dienas beigā, kurš tad ir paaugstināts tavā dzīvē? Kas ir tas, kas ir saņēmis visvairāk no tā visa? Kas ir saņēmis visvairāk tās tavu uzmanību, tavas finanses, tavu laiku, tavu enerģiju, tavus talants? Kas ir tas, kas to visvairāk ir saņēmis? Vai tas ir kaut kas cits bez Dieva? Bet viņš saka, bērniņi, sargaties no elkiem. Sargaties no elkiem. Ir labi, ir... Es nesapratu, tas nenozīmē, ka tagad tu jāiet klosterī un jāsēž un tagad, o, Dievs, es tev visu sadod. Tas nenozīmē, tas nav neiet runa par to, mēs dzīvēm, mūsu dzīves ir pilns ar tik daudz dažādām lietām. Mēs strādājam, mēs daram lietas, mums ir mūsu ģimenes, mēs atbildam par mūsu ģimenēm, mums ir mūsu bērni, mums ir visas tās daudzās lietas. kas ir ļoti labas lietas. Pašnāk par to, kas ir tavā sirdī. Kas ir, ja tu godīgi pasītos savu sirdī, kas ir svarīgākais tavā sirdī? Kas ieņem tavā sirdī pirmo vietu? Kas ir tas, kas tev piepild? Kas ir tas, kas niedz tev apmierinām? Kas ir tas? Un ja tas ir kaut kas cits bez Jēzus Kristus, es saku, vienu dienu tu būsi atkal izslāpis. Un vienu dienu tad atkal vairs nesapratīs, kas notiek. Un vienu dienu tad atkal domās, ko man tālāk darīt? Kā man tālāk dzīvot? Tas ir paņems no manas dzīves projām. Varbūt nav vairāk nekam jēgas. Bija kāds laiks, kad es diezgan daudz braukāju uz te patās, zem pilsētiņu pie uz jauniešiem. Mēs diezgan daudz kalpojām un tur purtis bija tā. Es laikam reiz mēnesī kaut kur mēram pie viņiem brauc. Divas fantastisku darbu darīja. Tik daudz jauniešu, tik labi. Vienkārši katru nedēļu jaunieši nāca un atgriezās un nāca tajā jauniešu grupiņā tur un viņi tikai auga un auga un viņi bija tik daudz jau jauniešu. Viņi sāka rīkot tur tāds lielāks pasākums. Viņus bija pilns ar jauniešiem. Un no maziņas pilsētiņas tik daudz jauniešu tur un tik daudz dzirdējuši bija evaņģēliju. Viņi vienkārši, un tas bija, tā bija vienkārši vau un tik spēcīgi daudz likās atgriezās, saņēma svētā gara kristību, sāk runāt jaunās mēlēs, sāk lūk pēc cilvēkiem, redzēja zīmes un brīnums, ritīgi evaņģelizēja skolās un visur. Un tovādu laiku atpakaļ, es uzzināju, tad tas laicī nebija bijis tur, un tad es uzzināju, ka tas cilvēks bija ritīgi dedzīgs, bet tas ir aizgājis no Dieva vispār projām, vēl viens cits, teiksim, tur arī tur no Dieva pilnīgi aizgājis projām, tur. Tas tur bieži nāk mājās galīgi piedzēries viens no tiem jauniešiem tur. Un, nu tā, ka daudz no viņiem ir pilnīgi aizgājuši no projām. Un es nevarēju saprast, bet kas ir tas? Nu kāpēc? Kāpēc? Kas ir? Un tad es vienā dienā, es runāju, satikos, varbūt zinu tāds Kaspars Ezeriņš ir tāds. Mēs tur satikāmies, mēs ēdējām vienā reizē ar Lidiņā, tur dzērām teis, vienkārši runājāmies pa dzīvi. Un es viņam sāku stāstīt vienkārši par to, kā nu tā. Viņš man teica tādu lietu, bet zin kā, varbūt, ka tie jaunieši, viņi kaut ko bija ieraudzījuši kaut kādos cilvēkos, vai draudzē, vai jēkā, vai tajos jauniešu pasākumos, vai vadītājus, vai kaut kur tur viņi bija atraduši kaut ko. Bet viņi nebija atraduši to Jēzu. Un tāpēc, ka kaut kas tajās jomās izmainās. Tajā brīdī tu var aiziet projām. Bet tad, kad tu esi atradis savu cerību, to savu dzīvības ūdeni, Jēzu Kristu, vienal, kas apkārt mainās, vienal, kāda apstākļa notiek, vienal, kāda situācija ir, tu nekur neaiziesi. Tā kā apustuļi. Kad Jēzus sāk runāt smagu vēsti, par to, ka jums būs jāēra man viesa, jādara mans asins, un tur viss daudz aiziet projām no Jēzus, un Jēzus pastāst saviem maskiem, saka, nu, ko jūs arī no manis tagad iesiet projām? Un man teikt, saka, nu, kur gan lai mēs ejam? Ja tevis ir dzīvības vārdi. Viņi bija kaut ko atraduši Jēzu, ko citi nebija ieraudzījuši. Viņi bija atraduši to dzīvības ūdeni. Viņi bija atraduši to dzīvības maizi, Jēzu Kristu, ko nebija citi atraduši. Un tāpēc vismagākajā laikā viņi varēja stingri palikt pie Jēzus Kristus. Un tas viņus nesatricināja, tas viņus neizšaubīja, bet viņi varēja turpināt iet ar viņu tālāk uz priekšu. Es tev saku, ja tu kaut kādu piepildījumu atrod citās lietās nekā Jēzus Kristus, vienā dienā tev atkal slāps. Tu būsi nospiests, tu būsi depresijā, tu būsi bēdīgs, tu būsi sagruzījies, kā jaunieši saka, un tev nebūs ne jausmas, kas notiek un ko darīt tavā dzīvē. Kāpēc? Jo bija kāda joma, kur tu biji kaut ko atradis, kaut kur citur, nevis Jēzu Kristu. Es tu tagad pajautātu, ja šajā pašā mirklī, tu aizies pirmdienā mājās, tu būtu aizies mājās, pirmdienā, tev atlaiž no darba, tev mašīna tiek sadauzīta, autoavārijā iet bojā tev bērni, un tev vairāk nav nekā, un tev no mājas arī, no dzīvokļa arī, tev pasaka, ka tev divu nedēļu laikā jāatstāja tos dzīvoklis, tur, kur tu dzīvo un īrē. Un tev neizmaksā nekādas naudas vairāk. Un tev slēdz bankas kontu arī. Un tev atklāja nedzirdināmu slimību. Būs priecīgs? Es, godīgi sakot, ar nebūšu priecīgs. Godīgi. Bet vai tā vajadzētu būt? Labi, tas ir tāds ekstremāls variants. Bet mūsu dzīvē ik pa brīdim notiek kaut kādas situācijas, ka kaut kas liekas tā kā paņemts prom no mūsu dzīvēm. Ka notiek kaut kas tāds, ko mēs nesaprotam. Nāk tad prātā viens pils, tās lasīja vienu grāmatu par attiecībām. Un tur bija viens tāds interesants stāsts par vienu tādu puisi. Un tam puisim, viņš bija tāds ļoti tāds zolīdais, kārtīgs tāds puis, un viņam iepatikās viena meitene, un viņš tā kā ilgu laiku lūdzu Dievu par to, pagāja kaut kāds laiks, un viņš tā saņēma no Dievu tādu mieru, kad viņš var iet un spērt kaut kādu soli, viņš satikās ar tās meitenes vecākiem, viņi bija kristieši, runāja par to, taisa, ka viņš gribētu sākt draudzēties ar viņu meitu, nu viņiem bija kā labas attiecības savā starpā. Vecāki deva arī pozitīvu gaismu, viņš runāja ar savu mācītājs deva zaļo gaismu, viņš runāja ar saviem draugiem, draugi deva zaļo gaismu, likās viss tā kā sadājas pa vietiņām. Viņš aizgāja pie tās meitenes, runāja ar to meiteni bija ritīgi dusmīgi uz viņu padzina, nu viņa teica, kā tu izjauc to draudzību, un tu visu sačakarēji un tā tālāk, un nekas mums nekad nav iespējams kopā, un tā tālāk, un viņa padzina. Un viņš bija tādās, tik noskams, viņš bija depresijā, viņš bija tik bēdīgs, viņš pēc tam gāja pie mācītāja un rītīgi tur runā, no kā tas varbūt, no viss Dievu zaļo gaisa, no kas notiek, no kas ir, kur ir Dievs visā tajā un tā tālāk. Un mācītājs vienkārši pastāsta viņam, pasaka, zini ko, tā meitene bija kļūst tev par augu. Viņš teica, nekad, kā, nav viņa man augs, nekad mēs vienkārši gribēju attiecības un tā viss tā. Es saku, tā meitene bija kļūst tev par elku. Viņš aizgāja tur mājās, viņš ar domāju, pagāja kaut kādu nedēļu. Viņš pamazām sāka saprast, bet toču. Viņš bija atradis tajā meitenē kaut ko tādu, ko viņam nevajadzēja meklēt viņā. Pagāja kaut kāds laiks, tad viņš ir distīrī, paņēma visu to projām, kaut kādu divu gadu pagāja. Divu gadu laikam kaut kādu pagāja tur. Un tad viņi tur apricējās tur un ar helikopteru aizlidoja kāzu ceļojumā kaut kur tur un tā tālāk. Nu, viņiem bija jauks tās beigās. Bet bija kaut kas tāds, kad viņš bija atradis to savu kaut kādu piepildījumu kaut kur citur, nevis Jēzu Kristu. Visi pārējie ūdeņi, ko tu cersi, kas nebūs Jēzus Kristus, tev atkal slāps vienu dienu. Vai tu gribi atkal jūs slāpes? Paskals ir tāds liels fiziķis. Jūs zinat varbūt viņu. Viņš teica tādas vārdas. Katrā cilvēkā ir tāds vakums, ko nevar piepildīt nekas cits, kā tikai Dievs. Es sanācu runāt diezgan daudziem bijušajiem narkomāniem un alkoholiķiem. Gnīzēju visu no viņiem vienmēr saka, bija kaut kas tāds, kas kaut ko gribēja sevī piepildīt. Jo vairāk es dzēru, jo vairāk es tās narkotikas lietoju, jo likās lielāks tas tukšums kļuva. Es gribēju viņu piepildīt. Ir kaut kas tāds, kas ir tevī, ko tu vēlies piepildīt. Tu saproti to vai ne, bet tu vēlies to piepildīt. Tu vēlies to piepildīt. Mēs viņu mēģinām piepildīt ar visu kaut, ko mēs domājam. Ja es tikai dabūšu savu labāku darbu, tad būs labi. Ja tikai es dabūšu savu tik skaistu sievu, man būs divi bērni, man būs māja jūras malā, tad es būšu laimīgākais cilvēks virs zemes. Un ja man vēl būs maziņš sunīts, tad vispār es būšu tik laimīgs. Ja es teicu, ikvienam, kas dzirs no tāda ūdens, atkal slāps. Bet, kas dzers no tā ūdens, ko es tam došu, kas dzers no tā ūdens, ko es tam došu, tam ne mūžam vairs neslāps, bet ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens savotu, kas vērt mūžīgai dzīvībai. Es nebiju domājis runāt to, ko es tagad runāju. Es saku, tas man pilnīgi kaut kas, man bija citas lietas tas sarakstīts. Es nezinu, kāpēc es tagad runāju par to jums. Man liekas, ka Dievs grib kaut ko pateikt. Ka ir pienācis laiks pārtraukt dzert no šīs pasaules akām. Ir pienācis laiks beigt to darīt. Un ir laiks satvert Jēzu Kristu un dabūt to dzīvības ūdens sevī, dzert no viņa tā, lai tev vairs nekad neslāpst. Šodien mums ir labi laiki, šodien mums ir brīvi laiki, bet tas vairāk, es tiešām ticu tam, ka tas nebūs vairāk īpaši ilgi. Nāks brīži, nāks vajāšanas, nāks problēmas, nāks visādas trakas lietas. Un kas tad būs? Kas tad būs tālāk? Es runāju tikko ar vienu cilvēku, viņa teica, es tagad strādāju vienā darbā, vien iemesli dēļ, tāpēc es zinu, ka tūlītās nāks beigu laika būs galīgi trakas lietas, es gribu drusku sagatavoties tam. Es domāju, tāda domāšana, interesanti. Bet tā ir, kaut kas briest, kaut kas tuvojas, nezinu, 5, 10, 20, 50 gadi, es nezinu, man vienalga, bet es labāk būšu gatavs šodienā, kad man ir tas Jēzus Kristus, un es esmu gatavs vienalga, kas nāk palikt ar savu Jēzu Kristu, pat ja man atņem manu sievu, pat ja man atņem manus bērnus, kas man vēl joprojām nav, pat ja man visu to atņem, vienalga, es vienalga palieku ar savu Jēzu. Man tagad viegli teikt. Man nav viegli teikt. Nu jā, saka, man viegli teikt, jo man nav. Es jau nezinu, kā būs, kad ir. Tev ir savādāk. Bet es atceros tos stāstus, kur paņēma, atņēma bērnus no vecākiem. Un teica tiem vecākiem, mēs uz vietas noglināsim jūsu bērnus, ja jūs neatteiksieties no Jēzus. Un zin, ko vecāki teica? Bērni, es gribu, lai jūs zinat, mēs jūs ļoti mīlam, bet mēs redzēsimies debesīs. Kādu ūdeni tu dzer? Vai tu zināji, ka šodien Ķīna sagatavo, ir nekļūdos 10 000 misionārus, ko tuvākajā laikā izsūtīt uz tuvajiem austrumiem, uz musulmaņu zemēm, kur es varu pilnīgi simtprocentīgi pateikt. Es domāju, kaut kāda, iespējams, ka apmēram puse no viņiem aizies bojā mocēk nāvē. Viņi gatavojas uz to. Zini, kāpēc? Pēc, ka viņi teica, reiz no Jeruzālēmas, Toms, apstuls Toms, šaubīgais Toms, nāca cauri savu musulmaņu zemēm, nes evaņģēlī, un nonāca līdz Indijai un tam galam. Tagad ir laiks to evaņģēlī nest atpakaļ uz Jeruzālēm, un visas tās musulmaņu zemes, kas ir pa vidam, visur tur ienest evaņģēlī. Bet zināju to, ka Latvijā, nu, tā kā daudz es gan runā par to, kad ienāks, nu, kad atvērsies durvis un kad ķīnieši sabrauks Latvijā daudz. Nu, kad vērsies vaļā tur durvis un tā tālāk. Jau sen jau par to runā, bet es vien reālāk un reālāk tas notiek. Vai zinājāt, kad ir tāds, domāju, laikam viņš strādā, vai kur ir tāds Jānis Šmits, tāds mācītājs un deputāts? Esat dzirdējuši. Vai zinājāt par viņu, ka viņš jau vienu gadu ir pabeidzis mācoties ķīniešu valodu? Ziniet, kāpēc? Pēc, ka viņš gaida, ka nāks ķīniešu, viņš būtu gatavs sludināt evaņģēliju. Viņš gaida Latvijā ķīniešus. Un viņš mācās ķīniešu valodu. Jau vienu gadu viņš ir pabeidzis. Viņš skatās uz priekšu un redz, kas nāks. Viņš gatavojas tam. Vai tajā brīdī, kad tas atnāk, viņš atiek, es esmu gatavs. Atkal cita tēma. Bāc, es visu laiku, kur mātājies. Bet es ticu, ka diezinu kaut ko jums pateikt, klausieties. Mēs, man liekas, lūdzām. Nesarīdies uz manīm. Dabūniet dzīvu ūdeni, draudze. Ir laiks dzert no dzīves ūdens akas. Ir laiks saņemt dzīvu ūdeni. Ūdeni, ko dod Jēzus. Kad tu dzersat ūdeni, vairāk tev neslāps. 37. psalmā, 4. pantā ir teikts, meklē savu priektoju kungā, un tad viņš dos pēc skātavas sirds skāro. Viņš saka, meklē savu priektoju kungā, meklē savu priektoju kungā. Tur tev ir jāmeklē savs prieks, tur tev jāmeklē tavs piepildījums, tur tev jāmeklē tavs apmierinājums, tur tev tas ir jāatrod. Meklē savu priektoju kungā. Vēl vienu psalmu ātri tikum ienāca galvā izlasīsim. Tas bija tik labs, man liekas 16. psalms tas bija. 16. Psalmā, 2. pantā ir teikts, es saku uz to kungu, tu esi mans kungs, bez tevis man nevajag nekā cita laba. Kukur vēl bija, vienā psalmā bija teikts, apmēram, es apmēram atceros, tur bija tādi vārdi, nu, mēram, ka tu man esi, tu man nevajag ne debes, ne zemes. Vai nezinat, ir tā rakstvēta? Neatceros, kur viņi bija. Ir kaut kas tas, ka tu kaut ko atrodi savā Jēzū. Ka tu atrodi viņā kaut ko tādu, ko nekas cits nevar iedot. Tu atrodi to, tu pieķeries tam, tu paliec tajā. Un tu pazūdi tajā. Un nekas tev neko vairāk nevar paņemt nost. Bez, ka tu esi atradis savu piepildījumu. Un tev neslāps vairāk. Un tev nekad vairs neslāps. Amen. Es tev saku, ir laiks apmainīt. Ir laiks apmainīt. To, kas bija tikai tavs ilgas, tos, kas bija tavs šīs zemes ūdens, ko tu mēģināji dzert, kas bija kā mirāža ūdenī. Ir laiks to apmainīt pret dzīvu ūdeni. Iesaist grāmatā 61. Nodaļā. Tur iet runā, tur ir tas, ko Jēzus pēc tam arī citēja Lūkas evaņģēlē 4. Nodaļā par to, ka tā kunga garsi pār mani, jo viņš man svairīja sludināt nelaimīgiem priekvēstam tā tālāk. Un pēc tam viņš sāk 3. pantā. Tiem, kas skumst cianas dēļ, dāvāt galvas rotu pelnu vietā. Prieka eļļu sāru drēbju vietā. Viņš saka, es kaut ko izmainīšu. Es kaut ko izmainīšu, ja es saka. Tu ilgojies pēc kaut kā, tu biji kaut kur. Es to izmainīšu pret kaut ko citu. Kad? Nāc pie manis. Ja es saku, nāc pie manis. Atklāsmes grāmatā 3. Nodaļā plādaķējas draudze. Pierādies vienkārši ātri skrien cauri rakstuvietām. Jūs varat pierakstīt, jūs varat lasīt līdzi, kā jūs gribat. Es vienkārši negribu daudz tērēt laiku, jo jums droši nepatīk garu dievkalpojumu. 3. Nodaļā, man gan patīk. 3. Nodaļā tur ir rakstīts tā, Laodicejas draudzei, tur ir runāts, es zinu tavs darbs, ka tu, nu, 5. pantā, ne, ka tu neesi ne augsts, ne karsts, kaut jau tu būtu augsts vai karsts, tā kā tu esi remnants un ne augsts, ne karsts, es tev izpļaušu no savas smuts, un viņš tālāk saka 17. pantā, tu saki, es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag ne nieka. Saka, tu saki, man ir viss, es esmu padzēries. Bet ja es saku, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabags, aklas un kails. Kā viņš to saka? Viņš to saka draudzei. Viņš saka, draudze, tev liekas, tev ir viss. Tev liekas, tu esi piepildīta. Tev liekas, tev vairs neko nevajag. Tev liekas, tu esi, tev ir visi kārtībā ar tevīm. Viņš saka, kaut jau tu esi ramdana. Kaut jau tu būtu augsts vai karsts varaks, tā kā tu esi ramdana, es izpļaušu no savas muts. Tev liekas, ka tev ir viss. Bet pareizībā, tu esi nabaks, tu esi nožēlojams, tu esi aklas un kails. Viņš saka, bet es tev tagad došu padomu. Un kādu padomu, ja es viņiem dod? Pērc no manis zeltu, uguns skvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts. Un baltas drēbes, lai tu apsektos, un tavu kailumu kauns neatklātos. Un acis zāles tavus acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Atkal un atkal mēs redzam, ka Jēzus grib apmainīt kaut ko, kas bija, pret kaut ko jaunu. Un mēs sakam, jā, mēs esam glābti, un tie, kas ir Jēzu Kristu, tie ir jauns radījums. Mēs esam jauns radījums, mēs esam izmainīti, viss ir pārvērs. Bet vai nav tā mūsu dzīves, kad vienalga mēs reizēm gribam pieķerties kaut kam citam, kaut kam no vecā, kaut kam no šīs zemes, kaut kam no šīs pasaules, kaut kādām citām lietām, nevis Jēzum Kristum. Vai nav tā? Jēzus saka, laiks apmainīt kaut ko no tā vecā, pret kaut ko jaunu. Ko jauno? Viņš saka. Iesaist 55. Nodaļā. Iesaist grāmatu 55. nodaļa. Halleluja, man patīk šitas vārds, es esmu uzrunāts. Paldies Dievam, kad es draudz šeit atnācis. Es jau domāju gulēt mājās, gribējās gulēt. Jesajas grāmata 55. Nodaļa, pirmajā pantā, no pirmā panta viņš saka, visi izslāpušie nāciet pie ūdens, un kam nav naudas, nāciet, pērciet, ēdiet, nāciet, pērciet maizi bez maksas, par velti arī vīnu un pienu. Kādēļ jūs maksājat naudu par to, kas nav maize? Kādēļ jūs atdodat savu darbu par to, kas nedar uzturam? Klausieties, klausieties uz mani, tad jums būs daudz laba, ko ēst, un jūsu dvēsele atspirdzināsies ar tauku barību. Piegrieziet man savus ausis un nāciet pie manis, uzklausiet, tad atspirks jūsu dvēseli. Viņš saka, kāpēc tu tērē savu naudu, kāpēc tu tērē savu laiku, kāpēc tu tērē savu enerģiju par tām lietām, kāpēc tu pēc tā ticēs, kāpēc tu pēc tā ej, kāpēc tu tikai izmisīgi strādā un kāro un vēlies, lai tu tā būtu to un to un to, lai nonāktu tur un tur, kāpēc tu vienkārši tu visu neatstātu un neiet pie tā, kas ir bez maksas dzīvības ūdeni, ko tu varētu saņemt bez maksas, lai tu varētu mūžīgi dzīvot ar prieku, ar laimi, ar spēku, ar mīlestību, ar saticību, ar ticību. Ar visu to labo. Ir tā. Vai ja es to neaicinu šodien atstāt kaut ko no tā vecā, lai saņemtu kaut ko jaunu, atlaist vaļā kaut ko, ko tu esi turējis, lai satvertu kaut ko jaunu. Ziniet, kā mērkaķus? Mērkaķus ķer Āfrikā. Ziniet? Ir dažādi stāsti, bet viens bet princips visos tajos stāstos viens tas pats. Viņi atrod kaut kādu trauku, kas ir tik liels, lai tu varētu ielikt tur roku iekšā, bet tad, kad viņi ir salikta kulakā vairāk, viņi nevar dabūt laukā. Viņi, un tad tie mērka ķērāji pastaigājās tur pa tiem Āfrikas džungļiem, vai nav kur tie mērka divā, viņi tur pastaigājās, ēd kaut kādas riekstiņas tur, un ēd viņi tur, un tā skaļa ritī, un kādas nomet zemē tur, un tie mērka tur nāk un sāk kaut ko tur ēst, un viņš tā stāv pie tā trauka tur, un ēd tur tos riekstiņas, un pēc tam izber tos riekstiņas tie traukā, un vienkārši aiziet projām. Mērkaķis pieskrien krāt, iebāž roku iekšā, satver riekstus un grib dabūt ārā, bet vairs nevar dabūt ārā. Tas trauks ir pietiekoši liels, ka viņš notur viņu pie zemes, bet roku viņš vaļā vairs neatlaidīs. Un vienkārši pienāk ķērājs klāt, uzmauc maisu galvā un tā aizved prom viņu. Es nezinu, kā viņš atlaiž to roku, varbūt ir pakutinu viņu vai kaut kā tā. Es nezinu, kā. Bet kamēr tu turies pie vecā, tu nevar dabūt jauno. Kamēr tu turies pie tā, kas tev bija kādreiz, tu nevar paņemt to, ko Dievs ir tev sagatavojis, kas ir tavā priekšā. Pāvils tāpēc teica, aizmirstams par to, kas aiz muguras. Es stiepjos pēc tā, kas ir priekšā, lai satvērtu Kristus, kā tur bija tas godības saicinājums, nu tā tālāk, sapratāt. Viņš saka, es stiepjos pēc tā, aizmirstam to, kas aiz muguras. Bija kāds stāsts par vienu mazu meitenīti. Tētis, kad viņa bija pavisam maziņa, nopirka mākslīgo pērlīšu krelīti viņai. Uzdāvināja tajai meitenei to pērļu krelīti. Viņai bija kaut kā 4 gadu laikam. Un viņai tā bija mīļākā tā krelīti no viņas tēta. Un viņa bieži viņu valkāja, viņai tā viņu mīlē. Un viņa auga, viņai bija kaut kāds 16 gadi, vai joprojām tā viņai bija mīļa lieta, un atgādināja pa viņas bērnību, pa viņas tēti un tā tālāk. Un vienā dienā viņas dzimšanas dienā nekļūtos tētis vienkārši nāca un prasīja viņai, vai tu varētu man atdot savu krellīti? Viņa, tā ir tā mana mīļā krellīti. Es saku, vai tu var man vienkārši viņu atdot? Un viņa negribēja. Es pietējās pretī. Negribēju to izdarīt. Tā ir viņas krelīte. Ja viņas zināt, ko viņš darīs ar to, kas ar viņu būs un tā tālāk. Tad es tev neteikšu neko. Vai tu vienkārši varam viņu nedot? Vai tur uzticēties? Beigās viņa sāpīgi šķīrās no savas krelītes. Teica, paņēma to krelīti iebāzes kabatā. Viņš no otras kabats izvilka īstu pērļu kreli un iedeva viņai. Tikai tajā brīdī, kad tu esi gatavs atlaist savu veco mākslīgo pērļu krelīti, teica tev riedot jaunu, īstu pērļu kreli. Viens jautājums, vai tu uzticēsies? Es tu varu apsolīt. Nav viegli atlaist to, kas ir bijis, lai paņemtu kaut ko jaunu. Kāpēc? Tāpēc, ka tu pirms tam, tajā laikā, tu atrodies pa vidam, kurā nav nekā. un tu nezini, vai tu tiešām kaut ko dabūsi vietā, rokā. Man vienkārši tā papīra bija, kad es tu ar mūsu draudzi sapulcēm, viena meitene sievieti jau, nu, vienal, kā viņa nosaukt, un viņa liecināja, viņa tā, nu, tā, ai, nu, ne tā viņa domāts, nu, jūs sapratāt. viņa liecināja vienkārši par to, ka viņa strādāja kādā darbā, un es viņu uzrunāju, lai viņa svētīja kādu citu māsu ar to darbu, kuru viņa strādā. Un viņa svētīja ar to darbu citu māsu. Un tad viņa dabūja citu darbu. Viņa strādāja tur tālāk. Tad es viņa runāju, lai viņa ar to darbu svētīja kādu citu māsu, kur meklēja darbu. Un viņa svētīja. Un šodien viņa ir bez darba. Tas bija, nu jā. Es atrodos vienu citu sievieti, kas strādāja vienā uzņēmumā ļoti labu amatu, ļoti augstā, nu tādā augstā pozīcijā. Un viņa strādāja tajā tur un visa krīze un tā tālāk. Un kaut kādas pusgada atpakaļ, apmēram, tas bija jau mazāk, kaut kādā 4-5 mēneši atpakaļ, apmēram. Arī tāpat tā štatu samazināšana. Un viņa vajadzēja no viena darbinieka tikt vaļā. Un viņa zina skaidri, viņa samats ir ļoti atbildīgs, augsts, un no viņas, nu, viņa nebūs tā, no kuras atbrīvosies. Bet tur bija kāda, kas viņas nevis neīsti apkopēja, bet tā kā sekretāra vai kaut, nu, kaut kas tam līdzīgs, kas darīja visādas maziņos darbiņas, kur palīdzēja un tam līdzīgi. Ai. Nu jā. Un viņai bija tā, ka ja nekļūdās, es pareizi atradu to stāstu, viņa bija šīrusies, viņai vajadzēja uzturēt savus 2 vai 3 bērnus, un tas tā nauda, ka viņai ienāca tajā uzņēmumā darot to darbiņu, kas nebija liela tālga, bet tā bija vienīgie viņas ienākumi, kas arī palīdzēja kaut cik uzturēt viņas ģimeni. Un viņa bija tā, no kuras vajadzēja tikt vaļā. Un zin, kas viņas sirdī uzreiz, viņas varbūt tā nevar. Viņas dzīve, viņa ir viena pati, viņiem visi kārtībā. Ja viņi palikt bez darba, nu, viņi atradīs kaut ko, viss būs labi. Bet viņi paliek bez darba šajos apstākļos, visa ģimene ir uz riska. Viņa aizgāja pie savu priekšnieku un teica, es eju projām. Vienkārši atstājiet, lai viņi paliek darbā, jo viņiem vajag vairāk. Un viņi tika atlaist no darba, viņi bija tā, kas aizgāja no darba, un tā sievieta palika darbā strādāt tālāk. Vai tas ir viegli? Ka tu esi nevis viena, nevis divas, nevis 3 gadus strādājis tajā darbā, bet tu esi ilgi tu nostrādājis. Tu esi iegūs, tu esi uzkāpus pa tām karjeras kāpnēm un iegūs savu amatu un savu pozīciju, savu labu algu, nodrošinātu dzīvi, dzīvoklis, mašīnu. Liekas, tu visi kārtībā. Bet tu saproti vienu lietu. Es gribu vairāk Dievu. Un tu sāc just tajā brīdī to heavens pull, to debesu vilku, un tu vienkārši jūti, kā debesu sāk vilkt viekšā. Tikai viens mastas solis, ka tu no kaut kā atsakies, no kaut kādas smaguma, kas ir turējis tev pie zemes, un tu vienkārši šāds jūs tev debesu sāk, vienkārši sāk vilkt iekšā. Saprot, es tev vienkārši gribu iedrošināt, ka tajā pusē, tas, ko tu var atlaist, tas ir nekas salīdzinājumā ar debesīm, kas gaida tev priekšā. Un mans jautājums, mans izaicinājums tev šodien, draudze, vai mēs gribam palikt tur, kur mēs esam, un mēs gribam iet uz priekšu? Vai mēs gribam kaut ko atstāt, lai mēs varētu iegūt kaut ko jaunu? Vai mēs tiešām gribam to debesu vilkmi mūsu dzīvē? Es atceros, es ritīgi lūdzu Dievam, Dievs, es gribu dzirdēt tavu balsi, ja es runāju, man es gribu dzirdēt tavu balsi. Es atceros, man vienreiz Dievs vienkārši teica, bet tu tiešām gribi dzirdēt manu balsi. Un tad es pēkšņi sāku saprast Bībelē. Stāsts pēc stāsta, kur Jēzus runāja. Un pēc tam tā sajūt, labāk nebūtu gribējis dzirdēt Jēzus balsi. Piemēram, atstāj visu un sako man. Kas aņem savu krustu, nesako man, tas nav mans vārds. Kas neienīs savu māti un savu tēvu un savus brāļus un savus māsu, kas neatstāja visu to, nesako man, tas nav mans vērts. Un tā tālāk. Labi, ja es runāju arī ļoti jaukas lietas, piemēram, malāc, tas bija labi šodien, vai nu viņš runā labas lietas arī. Bet Jēzus tev mīl tik ļoti, ka viņš tev negrib paturēt tur, kur tu biji. Viņš grib tev aizvest kaut kur tālāk. Tas process, kur tu esi pa vidam, nekad nav vieglas. Tāpēc es tev vienkārši varu iedrošināt. Ja tu palaidi vaļā tu ūdeni, kas veldzēja tavus slāpes uz mirkli, tu varēsi iegūt ūdeni, kas tev piepildīs mūžīgi. Tu gribi to? Tu gribi to? Draudze, tu gribi to? Ja? Tu gribi to? Zini, ko davai piecelsimies kājās. Mēs lūksim ātri. Es vēl neesmu beidz, es vēl sludināšu tālāk. Es vienkārši domāju, mums tagad jālūdz ir. Vienkārši, ja tev vajag, vienkārši aizver ātas, vienkārši saka, Dievs, es atsakos no kaut kādām lietām, sauc vārdā tās lietas, tev vajag kaut ko nosaukt vārdā, vienkārši kaut kādas tās lietas noliec malā, bet tas ir tas, ko es projām. Es gribu tagad sniegties uz priekšu, es gribu paņemt tās jaunās lietas, es gribu paņemt to dzīvu ūdeni, to mūžīgu ūdeni, es negribu to ūdeni, kas ir tikai īslaicīgi man apmierina, negribu to ūdeni, kas man dod īslaicīgu prieku, īslaicīgu mieru, kad man pēc kāda brīža atkal ir slāpes, man atkal gribās kaut ko vairāk, man atkal kaut kas slāpes, bet es gribu iet uz priekšu, es gribu vairāk, es gribu pēc tā, vienkārši saku to Dievam šajā brīdī, lūdzu to, lūdzu piedošanu par to, ka tu esi uz kādām citām lietām paļāvies, tu esi kādas citas lietas pārāk augstu cēls, bet tagad skaties uz priekšu un saka, es gribu sniegties uz priekšu, es gribu vairāk, es gribu izvest tos debesu vilkumu, es gribu būt daļa no debesu valstības vairāk, lielākā mērā, es vēlos to, es vēlos to. Korobasā, tagad aiziet, draudzi, lūdzu, vienkārši saka to, Jēzum. O, jā, Jēzum. Kīro. Slāv Tev, Dievs, sukuru. Jā, Jēzus, kungs, ka mēs būtu daļa no tā. Kungs, ka mēs būtu daļa no tā lielākā. Ka mēs būtu daļa no tā vairāk, ko Tu esi sagatavojis. Ka mēs būtu daļa no tā, kungs. Ka mēs būtu daļa no tā, kungs. Kungs, mēs negribam palikt tur, kur mēs esam. Mēs gribam iet uz priekšu. Varbūt tur ir bailes pa vidam. Varbūt ir nedrošība pa vidam. Varbūt mēs nezinām un nesaprotam. Mēs gribam iet uz priekšu. Mēs gribam iet uz priekšu. Mēs gribam skatīties uz priekšu. Mēs gribam sniegties uz priekšu. Mēs gribam tās. Jēzus vārdā. Dod mums to dzīvu ūdeni, lai mums vairāk neslāpst. Mēs ilgojamies pēc dzīvu ūdens. Mēs apmainam. Mēs varbūt teicām, ka mēs esam bagāti, bet tās mēs patiesībā esam nabā. Kungs, mums vajag tavu bagātību. Mums vajag tavu bagātību, Jēzu, kas ir tevī. Jēzu, mums vajag tavu bagātību. Jēzu, mums vajag, lai tu svaidi mūsu acis, lai mēs varētu būt redzīgi. Jēzu, mums vajag to zeltu, kas ir tīrāks par jebko. Tās mums vajag, mēs gribam to ņemt. Mēs gribam tās acu zāles, tās mēs gribam tās baltās drēbes, ko tu var sagādāt. Mēs apmainam savus pelnus. Savus pelnus pret gaviļu dziesmām. Mums vajag to apmainīt. Mēs negribam to šīs pasaules ūdeni dzert vairāk. Mēs gribam dzert tavu ūdeni. Mēs negribam cīnīties un maksāt par šīs pasaules lietām, par šīs pasaules ūdeni, par šīs pasaules piepildību. Mēs gribam pēc tevis stiekties. Dievs, mēs gribam pēc tevis dzīties. Tās Jēzus vārdā tu lūdzam. Kīra pasatara. Tās palīdz, lai mēs tās, lai šie cilvēki, kas ir šeit, aiziet mājās tās ar tām ilgām pēc tā tiekties un pēc tā dzīties. Jēzus vārdā to lūdzu. Amen. Amen. Es varu apsēsties savu mirkli. Halleluja. Tā ir tā apmaiņa, kas mums ir jāizdara. Mums vajag kaut kādām no tām vecajām lietām. Mums vajag no kaut kā tā atteikties. Mums vajag to ūdeni, kas mums īslaicīgi baud, īslaicīgi prieku dod. Mums vajag to apmainīt par to dzīvības ūdeni, kas ir priekšā. Par debes ūdeni. Un zini, reizēm tas kaut ko prasa, reizēm tas kaut ko maksā, reizēm ir kaut kādas soļi, kas ir jāspar, reizēm ir kaut kādas izvēles, kas ir jāizdara. Katram tas varbūt kaut kas savādāks, katram tas varbūt kaut kas cits, mums katram ir kaut kas jāizdara, katram ir kaut kā jāatsakās, katram ir pēc kaut kā jāteicās, bet kāpēc tu to dari? Viena iemesla dēļ, bet, ka tu gribi iegūt Jēzu Kristu, kā Pāvils teikt, visas esmu uzskatījis par zaudējumu, visu to, kas ir kādreiz bijis, esmu uzskatījis par mēsliem. Kāpēc? Lai iegūtu Jēzus Kristus nesalīdzināmo pārākumu. Filipiešu vēstulē, kā Pāvils teica. Amen. Bet tas vēl nav viss, ir vēl kaut kas labāks. Jāņa evaņģēlijas 7. Nodaļa. no 37. Līdz 39. Pantam. Jāņa evaņģēlijas 7. Nodaļa no 37. Līdz 39. Pantam. Un ko viņš tik skaisti saka Jēzus. Tur teiks tā, beidzamajā lielajā svētku dienā Jēzus uzstājās un sauca, ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer. Ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer, kas man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. To viņš sacīja par garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja, jo vēl nebija gara, tāpēc, ka Jēzus vēl nebija iegājis skaidrībā. Un viņš jau runā ne tikai par avotu, bet viņš runā par straumēm, viņš runā par rupi, viņš runā par kaut ko vairāk. Ir labi, ka tu esi kandava savotiņš, kas tur nāk ārā par to, tur to kas ir tas, tur ir tāds, nu, tā truba tāda, un tur nāk, tur līst ārā, un es nevaru apstādināt, un visi brauc garām, un tur apstājās, un uzpild savus bačukus ved mājās, un visi ir laimīgi, un mēs atbrauks mājās, savus pudelītes piepildīs, un mums dikti labi. Un man garšo tas ūdens, mēs tur vienmēr apstājos, lai kaut ko padzertos, vai rokas nosklot, seju nosklot, vai tā tālāk. Un tur tik foši tā strūklaka nāk ārā, tu vienkārši var pielikt galvu un tur dzert uzreiz no tā strūklakas. Ritīgi foši man patīk. Ir ļoti labi un daudz cilvēku var tur veldzēties. Bet tad, kad tu sāc kļūt par ventu, kas plūs sauri pilsētām, kad tu kļūs venta, vai vienam, kad tu kļūs pa gauju, kas plūs sauri Latvijai, no kalniem uz zilajām, pilsēt pēc pilsētas, kad tu kļūs pa Daugavu, kas plūs no tautas pie tautas, kad tu kļūs pa upi, kas ar spēku sāk plūst, kuras ceļā nekas vairs nevar nostāties. Es ticu, kad ir laiks tev būt kā dzert to dzīvības ūdeni, saņemt sevī dzīvības ūdeni, kad tu kļūsi par to avotu, kas vērt mužīgai dzīvībai, un kad tu esi piepildīts, tu esi apmierināts. Bet tas nav tikai par tevīm. Jēzus bija paredzējis vēl kaut ko daudz vairāk. Viņš bija paredzējis, ka tu kļūsi par dzīvības ūdeni savai ģimenei, saviem draugiem, savam skolai, savam darbam, savai pilsētai, savai tautai, šai zemei, citām tautām apkārt, kā tu vari tās kļūst? Ne jau tad, kad tu esi kā avotiņš, kas vard, visu laiku tāds vard, bet tad, kad tu kļūst pa varenu upi, kad tu plūsti cauri un kad var nākt masām un masām cilvēki var veldzēties, tur rūt laukus ar apūdeņot, dzīvnieki var veldzēt savus slāpes, var nopeldēties, var atspirt, var atjaunoties. Nav nekā labāk, kā karstā vasaras dienā ielikt vienā foršā ūdenī, vienā upē un izpeldēties. Amen. Ir tā. Ūdens veldzē, ūdens atspirdz un ūdens dod dzīvību. Un Jēzus bija paredzējis, ka tu kļūs par dzīvā ūdens upi, ka no tevis tas izplūst. No tevis tas izplūst. Un daudz atrod savu dzīvību upes krastos. Un tas ir tas, kas man uzrunājas ar pēdējā laikā tik ļoti. Es biju aizbraucis tu kādas 30. Atpakaļ es neatceros. Mēs bijām uz Jaunpiebalgu aizbraukuši. Un, domāju, daudz no jums jau zina, arī jūs draudzēji, mēs droši vien, kad liecinājums arī. Mēs bijām kaut kādu laiku atpakaļ pirmo reizi tur. Un man bija tur tā ļoti tā īpašais laiks, mēs bijām aizbraukuši vēl vienreiz. Mēs nebija nekādu programmu sagatavot, nekas. Mēs vienkārši aizbraucām uz turnieni, domājām, visu dienu mēs varam paudīt ar tiem jauniešiem kopā vienkārši. Un mēs tur sportojām, tur spēlējām dažādas spēles, tur ritī visu laiku ar viņiem bijām kopā. Pēc tam tur sadalījām, mēs tur meitenes atsevišķi, puisi atsevišķi. Mums bija līdzi Mintauts, jūs Mintautu pazīstat droši vien. Mintauts bija atbraucis līdzi matas griezt. Viņi teica, viņiem nekad meitenēm nav griezt matu tur. Viņi reizēm atbrauc frizieris un apgriež tikai puišiem, un tas ir pa maksu, bet meitenēm nav nekad griezti mati tur. Mintauts atbrauc un visām meitenēm apgriež matas. Un viņas tik laimīgas visas tur. Mēs tur drēbītes aizvedām, tur konfekts. Un mēs rītīgi tur pauda laiku kopā, rītīgi tur draudzēm, mēs runājam, mēs ar viņiem tur, ar džekiem atsevišķi, mēs tur spēlējam spēles, tur meitenes tur taisovāds brošas, tur piespraudas, un tad mēs tur ēdam ar viņiem visu laiku kopā, un pēc tam mēs tur satikāmies, sapūst, vienkārši dalījāmies savās liecībās, tasējām, ko Dievs mūsu dzīves ir darījis. Pēc tam mēs tā kā beidzam visu, un tad mēs vienkārši sākam tā runāties ar kādu, un vienkārši tā salīpa apkārt, un sāk uzdot tādus jautājumus. Vai es atnākšu uz baznīcu, vai mani pieņems tādu, kādu es esmu? Vai es atnākšu, vai man arī tāpatās, kā tu braukā apkārt, arī man vajadzēs braukāt apkārt un citiem pa Dievu stāstīt, nu es jau nevaru tā darīt uzreiz, viņš saka. Tik daudz dažādi jautājumi. Mēs vienkārši runājamies, vienkārši stāstam. Un viņi sāk stāstīt savus dzīves stāsts. Vienkārši saprot, tik traģiskas tās dzīves daudziem. Tik traģiskas. Tik traki tie dzīves stāsti. Pēc tam mēs aizbraucām uz kaut kā drusiņu vēlāk. Mēs uz Liepāju aizbraucām uz Karostu. Tur bērniem bija tāds evanģelizācijas pasākums. Mēs aizbraucām uz Turienu. Tur ir pilns ar bērniem. Visi nāk no trakām, salaustām ģimenēm. Drusiņu vēlāk mēs aizbraucu uz Vaiņodi. Atkal tāpat pie jauniešiem kalba, mēs tur esam internāta skola, atkal visu laiku viņiem pavadām kopā. Atkal es ieraugu tik trakas ģimenes, tik salaust dzīves stāsti. Viena meitene, kur man vēl projām, visu laikāši tik traki ir. Viņa ir bērnībā, viņa ir... Nu jā, var sakot, labi, es nestāstīšu, vienkārši, nu, ritīgi traki dzīves stāsti. Un vienkārši tie raug visas tos stāvokus, tos situācijas, tad saprot. Un pirmo reizi tāds reāli tāds, tā vienkārši uznāk pa manīm, tu es nespēju neko izdarīt. Viņi ir tik salaustās dzīves, ģimenes pilnībā izpostīts. Pēdējā lieta, kur viņi grib atgriezties, ir savās ģimenēs. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi tur tiek regulāri sisti, viņi tiek tur apsaukāt, viņi tiek tur visādos vārdos tur saukt, viņi tur tiek sūtīti pie psihiatriem, viņi tiek sūtīti uz trakonamiem un tā tālāk. Visas dzeršanas, visādas lietas tur. Daudziem no viņiem, kāds no vecākiem vaini ir nomiruši, teiksim, tur sadzērušies, aizgājuši peldēt, noslīkuši tur un tā tālāk, pakārušies kādu vecāku tur. Tik daudz viņiem tie stāvs un tik traki. Saprot, tu neko nevar izdarīt. Tā pašā laikā tu zini, tu esi aicināts būt par dzīvības upi šiem cilvēkiem. Ko tu var izdarīt? Ko tu var izdarīt? Vienkārši ejot tam cauri. Es saku, es sāku jūs vienkārši to debes tādu vilkmi. Saprot, ko es varu izdarīt? Es pēc dabas esmu tāds negavētājs. Viena lieta, kas man nepatīk darīt vairāk kā jau, ko cik man liekas ir gavēt. Man nepatīk. Man patīk ēst. Un labi ēst. Un garšīgi ēst. Un ja vajag runāt par ēdienu, es varu runāt ilgi. Tāpēc kā par Dievu varu runāt ilgi, ar par ēdienu varu runāt ilgi, tic man. Un patīk taisīt ēst. Man patīk ēst. Labi, es nesākšu runāt par to, jo tāds kārinājums, ko sākt runāt par ēdienu. Nesākšu runāt. Bet es gāju vienā dienā pa ielu. Es biju pēc tam. Un es vienkārši kaut kādā veidā visas tās situācijas nāk, tu saprati, tu es neko nevar izdarīt. Un tad es biju kaut kādu brīdi atpakaļ, es biju lasījis. Es biju, man Dievs vienkārši vienā brīdī tā uzrunāja. Tas bija patiesībā kaut kādu pusgadu atpakaļ. Dievs uzrunāja vienā brīdī. Pasūtē, kas ir nazīrieši. Zini, tāds nazīriešs. Jā, Dievs man pateikt, vienkārši uzrunāju, pasties, kas ir nazīrieši. Pasūtēju par to, kas viņi ir. Jums ir okay, es varu vēl turpināt, jums jau grib mājās visu braukt gulēt. Labi, 10 minūtes, mēs beigsim, tas būs slepenā vēsts, tikai kuldīgs draudzē. Labi, es mēģināšu ritīgi garu nerunāt vairāk, ir jau viens. Es nozīmē, es esmu runājis cik ilgi? Stundu. Tur bišķi vairāk kā stundu. Un kas tas traks ir? Ķīnā, ja tu aizbrauc, ja tu 5 stundas no vietas nemāk runāt, viņš saka, tu vispār, kas tu pa mācītāji? Tu nekas neesi. Kā tu nemāk runāt? Nekas tu neesi. Ja tu 5 stundas no vietas nemāk runāt, sludināt Dieva vārdu. Tā kā es gatavojos, es gribu uz Ķīnā aizbraukt šausmīgi. Es ļoti gribu uz Ķīnā aizbraukt, ļoti gribu. Valod. Bet tur arī jauni misionāri brauc, viņiem ir tulka arī. Ai, es vienkārši zinu daudz tās par Ķīnu, man ļoti patīk. Man bija viena tāda grāmata atrada mājās sev plauktā. Pirms 100 gadiem uzrakstīta, bet uzrakstīta tad jau vēl 50 gadus atpakaļ, es domāju, 1850. Gadi. Vienkārši, wow, stāsti par to, kad vēl Eiropas misionāri nebija iebraukuši Ķīnā. Kad Amerikas misionāri vēl nebija iebraukuši Ķīnā. Kā Dievs atklājās ķīniešiem? Kā ķīnieši paši sāka liecināt un evaņģelizēt. Un kā evaņģelijas masveidā sāka izplatīties Ķīnā, dēļ tā, ka pas ķīnieši piedzīvoja Dievu. Nebija neviens bībeles. Kā viņi lūdza gadiem, izbeidzot dabūja pirmo bībeli. Un kas tas bija pa prieku viņiem? Nu labi, cits stāsts. Un pa ko es par stāstījumus iepriekš? Nazīriešiem. Un tur ir teiks, ja kāds ir nolēmis sevi nošķirties no tā un tā un tā un tā, uz visu to laiku, ko viņš ir nolēmis sev tā kā sveitīties uz to, kur viņš ir sev nošķīris. Man kādreiz bija tā doma, nazīriets, tas ir tāds tā kā Jānis Kristītājs, ja es Dievs pasaku jau pirms dzimšanas, viņš būs nazīriets no mātas miesā un tur, un viņš uz visu mūžu nazīriets, viņš tur neskuja sev mātas, nedzer vīnu un tā tālāk. Un viņš tāds ir, tas ir Dieva prāts, Dieva grib, teiksim, tam cilvēkam būt pa nazīriet uz visu mūžu un tā. Bet es sapratu cilvēks. Viņš vienā brīdī saprot, es gribu savu dzīvi nodoties Dievam vairāk, kā jau kad iepriekš. Es gribu nodoties Dievam tā pīstam. Es gribu nodot visu sevi Dievam. Es gribu veltīties Dievam. Es negribu būt tikai Dieva tauta, kas skaidrās. Es negribu būt tikai tas, kurš sako Dievam iet uz viņa, uz zinagogām, uz sajiešanas steltu un vienalga, kur es gribu pielūdz Dievu nesavu supurs. Es gribu nošķirties Dievam 24 stundas dienaktī, 7 dienas nedēļā. Un tā es gribu nošķirties, teiksim, uz gadu, uz 5 gadiem. Es gribu veltīt savu dzīvi, savu kaut kādu laiku. Es gribu nošķirties Dievam. Es izvēlos, es to gribu izdarīt un es to daru. Un es vienkārši, un tam man rītīgi Dievs par to runāju, gāju kāds laiks, un tagad kāda nedēļa atpakaļ, es tad biju tieši dabūjis, es internetā rītīgi meklēju un es uzgāju vienu MP3 dievkalpojumu ierakstu, kas nosaucās Nazīrieša tas ir DNS būtu, tā kā, DNS zinat, vai ne, Nazīrieša DNS nosaukums. Un es viņu toreiz klausījos, un viņš uzrunāja, pēc līdz beigām netiku. Un viņš telefonā stāvēja, līdz beigām netiku. Un pagāja jau kāds pusgads, un tad nedēļa atpakaļ vienkārši viss te notikumi dzīvē notikās. Un es vienkārši tādu domu, davai jānoklausās viņš ir. Un es sāku klausīties. Man vienkārši bija tās tā kā pa galvu. Un es saku, un es vienkārši, un visu laiku tikai solīt pa solītiem, lieta pēc lietiņas pēdējās, ne, tā kā tu jūs vienkārši tādu debesu ilgumu tādu spēcīgāk paliek. Un tad bija tāds, Rīgā bija tāds slavēšanas pielūksmes vakars. Es biju to vakar aizgājis, un forši vienkārši slavēšanas vakars, vienkārši tu tur esi, un vienkārši Dievs sāk runāt. Un visu laiku par šīm lietām. Dievs sāk runāt. Un pirms tam es tu biju klausījis, un tur par gavēju niet runa arī, un tā tālāk. Un es domāju, nu labi, pēdējā lieta, ko es gribēju darīt, ir gavēt. Nu, es forši noklausīties, jā, un tā, bet... Nē, nu, nav jau tā, ka es negavēju nekad. Nu, šad un tad es to daru, bet nu, tas nekad nav tā. Tas ir smagi būtu viegli teikt. Un es zinu to priekš manīm. Ja Dievs man neieved tajā, es neiet tam cauri. Un es vienkārši tajā vakarā es tur slavēju. Un vienkārši Dievs tā runā. Ir laiks nošķirties. Ir laiks nošķirties vairāk. Ir laiks nodalīties Dievam. Ir laiks veltīties Dievam. Ir laiks nošķirties priekš viņu kā nazīrietim, kurš ir veltījies Dievam. Kurš dara kaut kādas lietas, kurš atturās no kaut kā. Dieniem slavdēju, jo viņš būtu veltījies Dievam. Viss tas iepriekšējais, ko es jums stāstīju, Varbūt es neatiecās uz tevīm. Bet ja tu gribi veltīties, Dievam, ja tu gribi to, ko Dievs ir sagatavojis, ja tu gribi iet tālāk, ja tu gribi sniegties vairāk pēc debesīm, ja tu gribi vairāk debesu savā dzīvē, ir laiks būt radikālam un ir laiks atteikties no kaut kā tā, no kaut kāda vīna, no kaut kādas matu griešanas, no kaut kā, kas ir bijis daļa no tavas dzīves, laiks atteikties, lai tu varētu dabūt to jauno. Un vienkārši Dievs man tā ritīgi sāk aiznāt un pārmīs vienkārši saprat, ir laiks gavēt. Un es domāju, ir laiks gavēt man, un es biju sajūsmā, un zin kā, man bija tam tiešdien iepriekš, es domāju, varētu teikt gavēt, bet man bija tik nenormāls izsaukums, un liekas, es ēdu, un es pēdu, un es gribu ēst vēl, un es pagaidu dažas stundas, un es atkal pēdu, un es gribu ēst vēl, un es ēdu, cik es gribu, un es 12 naktī, es varos tajā naktī pēdu vēl, es pēdu, un 12 naktī ritīgi pēdos, un es varu, es gribu ēst vēl, un es nejūtu to sāta sajūta, vienkārši vispār nejūta. Es nesapratu, kas notiek ar manu organizmu. Domāju, ja man tagad jāgavē, tad ir vispār čau, nu tā no ēdiena. Es domāju, es neizturētu to. Un nākošā diena, vakars, vienkārši tā pārdabiski, tāds prieks, tāds miers, un nemaz tā negribās. Un es nākošo dienu dzīvojos, un mums vakarā ar vecpošu ballīti bija paredzēta. Vecpoļš balīti bija paredzēta, un jūs zināt, mums bija paredzēta, tur ir tik goļa ceptuga, un uguns, nu, tur uz grilu, tur, es jau zinu, mums, nu, tā, ritīgi, paši, man garšo gaļa arī, un uz pirmo reizi, šovasar pirmā ceptā gaļa uz uguns, un tā tālāk, un es domāju, es pagavēšu līdz vakaram. Nu, es sapratu, nu, vienu dienu, nu, es tā jūtu, ka Dievs man aicina tā kā vienu dienu gavēt, un bija kaut kādas citas lietas, un kā Dievs man aicina atturēties daudz ilgāku laiku, sapratu, bet tieši no ēdēna, teiksim, uz vienu dienu. Un es tās dienas, nākušās dienas arī domāju, man vienkārši vajag dabūt, es to vīri tieši klausies, man vajag dabūt visu viņu ierakstu pa gavēšanu un tā. Un vienkārši tā, man gribas ēst, es sāku klausīt, es domāju, es negribu vairāk ēst, es gribu ritīgi gavēt, tāpēc, kad es redzu kaut kādu mērķi. Un es seju vienā dienā pāri ielē, tajā dienā es seju pāri ielē, un man pēkšņi tā domatnāk, tagad es sapratu, cilvēkiem, viņi ir pilnīgi antigavētāji, viņi ir netic tādā lietā, viņi ir pret to, bet tajā brīdī, kad tev dzīvē pienāks situācija, kur tev bērni ir uz nāves gūtas, kur tu esi uz šķiršanās robežas, kur tev vairāk nav, kur strādāt, tev nav ko ēst, kad es pilnīgi salauz tajā brīdī, tev ir vienalga kas, bet tu esi gatavs ieties pie kāda salmiņa, lai atrast palīdzību. Ir tā. Un tad tu esi gatavs gavēt, ja vajag pa 3 dienas, līdz tu mirsti nost, jo tā patās tu mirsti nost, nav ko ēst. Vai arī tev ir nedzēdināma slimība un tu mirsti nost. Vai ne? Ir tā. Mums ir varbūt problēmas ar gavēšanu. Līdz tam mirklim, kad mēs ieraugam, kāpēc mēs gavējam to mērķi. Un tajā brīdī, kad tas viss ir vērsts uz mums, uz mūsu problēmiņām vai uz kaut ko to, mēs bieži neredzam to mērķi, un tāpēc mēs nespējam to izdarīt. Bet tad, kā tev parādās tā vīzija par to, tas mērķis, tad tu spēkši spēji darīt trakas un nenormālas lietas vieniems un dēļ, jo tev ir redzējums. Tu redzi kaut ko tālāk, tu redzi kaut ko citu, kā dēļ tu dari to, ko tu dari. Un es vienkārši tur biju, man viss esmu tik pilns, es gribu tik daudz runāt, man ir tik daudz, ko jums pateikt, es sen neesmu bijis pie jums, piedodiet draudz, jūs man rošiņ atkal ilgi neredzēsiet, tā kā klausēties, kamēr varat, es vienkārši iekars. Nu jā, un tā diena paiet, un tas, tad mēs, tur vēl bija, pa dienu tur vēl, man gāju tur vienu dzimšanas dienu, vai tā es vinētu. Vārda dienu mēs vinējām, vārda dienu, un tur rīti atnāk galds nokrām, es domāju, bet man ir tā, es pat negribu, man pat nevēl, man pat nekārojāt, man pat negribās, vienkārši negribu, jo es redzu kaut kādu mērķi, es par mērķi esmu vēlāk pastāstīšu, bet es redzu kaut ko vairāk, un labi, pienāk vakars, es domāju, bet es tik labi jūtos, es varētu vēl otro dienu gavēt, būt tots vienkārši, bet pienāk tas vakars, un zinu, viss tur sāk cepties, domāju, bet nu, es biju domājis, vienu dienu varētu paēst, un es aizgāju paēd, un pēc tam nevar iedomāties, tik slikti jūtos. Man bija tāds sajūk, ka es lielāko grēku esmu izdarījis, ka es vienkārši esmu tā pievīlis Dievu, ka nekās esmu vispār arī pilnīgi pazudis. Nu, vienkārši es tik slikti jūtos vakarā mājās. Es domāju, bāc, vienkārši ko lai dar tikt. Es domāju, nākošo dienu atkal sākt gavēt, veselībā būs tik slikti. Tu gavēt, nē, tad atkal pieries, atkal nē, tad atkal pieries. Nu, ritīgi var audzēt vēdars savā ātri. Es domāju, es negribu vēdars savu uzaudzēt. Es domāju, varbūt nevajag gavēt, bet es pamožos no rīta. Es domāju, bet nē, man vajag vienkārši, man Dievs aicina, man ir kaut kur tālāk jāiet. Es negribu palikt tur, kur es esmu. Es gribu darīt kaut ko, ko es nekad neesmu darījis. Es gribu darīt kaut ko vairāk, kā es esmu darījis. Es gribu kaut kā atteikt, es gribu kaut ko radikāli darīt. Es gribu būt kā tas nazīrets. Es gribu nošķirties. Es negribu būt tā kā visi pārējie. Es negribu vienkārši atnākt sēdēnā uz baznīcas, noklausīties, dzīvot savu nedēļu, strādāt savu darbu, kalpot, padarīt labas lietas, aizsniegt varbūt kādas cilvēkus uzrunāt tā tālāk. Es negribu tā dzīvot. Un šitā ir tā dzīvot. Un šitā ir vienkārši nākt uz baznīcu, sludināt un runāt un pareizi. Es negribu tā. Es zinu, kad ir kaut kas daudz vairāk, un es gribu iet pēc tā. Tāds varētu stāstīt. Nu jā, un es sapratu, davai, es gavēšu atkal. Un es gavēju vienkārši. Un sapratu, tad es pabeigšu tā kā to otro dienu, izņemot to vienu līdz vakaram, un tad bija kāzes, un tad es jau paietu. Nē, tu nebija kāzes. Ā, nē, nu jā, nu es līdz vakaram, nākošā dienā bija kāzes un tā. Un vienkārši tu to dari, tāpēc, ka tu zini, tu gribēji tālāk. Un tu ieraugi vienkārši, tas, ko Dievs vienkārši rāda, ir tās ģimenes, Latvija, cilvēki, jaunieši, salaustas dzīves, kad ir jānāk kaut kādām izmaiņām, ir kaut kam jānotiek. Atcerieties, ir ļoti interesanti Malhijas grāmatā. Pēdējie divi panti pirms jaunās derības sākuma. Pirms nāiet runa Mateja evaņģēlijas iesākās ar suprīgiem vārdiem. Mateja evaņģēlijas iesākās vārdiem Jēzus Kristus. Un iepriekšējie divi panti, kas bija pirms tam, piedod. Neko, tagad personīgi jums pēdējie divi panti Malahijas grāmatas, kas ir tieši pirms Mateja evaņģēlija, ar ko beidzās vecā derība, iet runa par Ēliju. Redz, es sūtīšu pie jums pravieti Ēliju, iekams nākstāv kungu lielā šausu pilnā dienu. Nākušais pants, pēdējais pants vecajā derībā. Viņam būs jāpiegriež tēvu sirdis bērniem un bērnu sirdis saviem tēviem, lai man nebūtu jānāk un nebūtu jāapkrāj visu zemi ar savu lāsu smagumu. Man tā izskatās par ģimeņu dziedināšanu. Kad tāvas sirdis piegriežās bērniem un bērnu sirdis piegriežās vecākiem. Man liekas, ka tā ir ģimeņa savienošana, tā ir ģimeņa atjaunošana, tā ir ģimeņa dziedināšana. Neliekas tev tā? Kaut kā interesanti, ka pēdējie vārdi vecajā derībā bija šādi. Un pirmie vārdi jaunajā derībā ir Jēzus Kristus. Man liekas, ka šodienā nāca pravietis, nāca Jānis, nāca Elijas garā, nāca un atgrieza tautu. Šodienā, man liekas, mums nav vairs jāgaida Elija. Tāpēc, kad ir Jēzus, kurš saka, nācēja pie manis, visi, kas esat bērīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Un ņemiet manu jūgu, nesiet manu nastu, tā ir viegli un patīkama. Jēzus ir tas, kas aicina pie sevi, viņš ir tas, kas dzirdināt, viņš ir tas, kas grib atjaunot, viņš ir tas, kas grib izmainīt. Tāpēc arī pirmie vārdi, kas saka, kas ir atbildi uz šo lietu, ir Jēzus Kristus. Un es ticu, ka mums vajag redzēt Jēzu Kristu šajā zemē. Mums nevajag redzēt kaut kādu vēl vienu Eliju, bet mums vajag redzēt Jēzu Kristu vairāk un vairāk šajā zemē. Kā tu vari parādīt Jēzu Kristu vairāk un vairāk? Tad, kad paliek tevi mazāk un mazāk no tā ūdens, un tevi ir vairāk un vairāk no dzīvā Jēzus Kristus ūdens. Un kad no tevīm plūst dzīvības straume, un kad tautas var nākt pie tām, var tikt būt veldzētas. Vai tu gribi būt tas? Vai tu gribi būt atbildi šai pasaulē? Ir tāda dziesma. Jēzus, Jesus is the answer for the world today. Jēzus ir atbildi šodien pasaulē. Vai tu gribi būt atbilde? Jēzus tevī, apskaidrošanas cerība. Ai, tās raksturies par Jēzu tevī, otrā vēstule Korintiešiem 13:5, tur ir teikts, ja nezināt, ja neesat pārliecināti par to, ka Jēzus dzīvo jūsu, tad jūs neesat nekam derīgi. Ja tu neesi pārliecināts, ka Jēzus dzīvo tevī, tu neesi derīgs, tu nespēsi izdarīt to darbu, tu nespēsi ļaut tai upei plūst, tu nekad to neizdarīsi, ja tu nebūsi pārliecināts, ka Jēzus ir tevī, ja viņš ir dzīvības straume, viņš ir dzīvības ūdens, kas plūst caur tevī, lai tu būtu par dzīvību, lai tu būtu par atspirdzinājumu, atvieglojumu, palīdzību, piepildījumu, mieru, prieku, laimi, spēku, dziedināšanu, atbrīvošanu, un visu pārējo šai tautai. Vai tu gribi tas būt? Jēzus vārdā. Amen. Tas jo, tagad jūs zinat man mājās. Man nevar vairs sagaidīt, lai nāktu priekšā. Es varētu to runāt. Oh, Jēzus, paldies Tev par Tavu vārdu. Paldies Tev, Jēzus, par to, ka Tu esi dzīvs. Paldies Tev, Jēzus, ka Tu esi mūsos. Un paldies, ka Tu šodien mūs aicini. Paldies, ka Tu mūs aicini nepalikt tur, kur mēs esam. Kungs, es Tev lūdzu, lai katrs viens no šiem cilvēkiem, kas ir šeit, vienalga jauns vai vecs, tās gudrs vai muļķis, tās vai izglītots vai neizglītots, vai spējīgs vai nespējīgs, tās vai ir problēmām vai viss ir kārtībā, vai dzīvo grēkos, tās vai dzīvo svētu dzīvi, vienalga. Tās lūdzu, lai debesu vilkme ir viņa dzīvē. Lai debes vienkārši viņus sūc iekšā, lai ir kaut kas jauns viņos. Kungs, ka viņi vienkārši tā patās nevar vairāk dzīvot, viņi nespēja tā patās vienkārši žēst vairāk, viņi nespēja tā patās vairāk, kungs, domāt par lietām, bet kungs, ka viņos skan tavs aicinājums, ka viņos skan tavs balss, kungs, ka viņi grib nošķirties no kādām lietām, no šīs zemes kārībām, no šīs zemes tavs piepildībiem, no šīs zemes baudām, ka viņi vēlās atteikties no kaut kā, viņi vēlās tāks pateikt nekādām lietām, kad visi pārējie varbūt skatās viņiem, saka, tu muļķis, ko tu dari, kāpēc tu tā dari, kas tur ir nepareizs, kas ir nepareizs lietās, bet ka viņi zin tikai vienu lietu, mēs gribam Jēzu, es gribu Jēzu vairāk, es gribu Jēzu savā dzīvē vairāk, es gribu Jēzu savā dzīvē, es gribu Jēzu savās domās, es gribu Jēzu savos darbos, es gribu Jēzu savā balsī, es gribu Jēzu savos vārdos, es gribu Jēzu savā dzīvē, es gribu Jēzu augšā, apakšā, iekšā, ārā, lejā, visur, es gribu Jēzu savā dzīvē redzēt lielu un varu, es gribu redzēt Jēzu lielu varu, es gribu būt par dzīvības upi, es gribu būt par upi, kas veldzē ne tikai tā šo pilsētu, bet upi, kas veldzē šo tautu, upi, kas veldzē citas tautas, upi, kas ir par dziedināšanu tautām, kas ir par dziedināšanu cilvēkiem. Jēzus Tev lūdzu, ka Tu esi tāds liels šajos cilvēkos, ka Tu esi tāds liels šajā draudzē, kungs, un ka mēs redzam vajadzību, mēs redzam grūtības, mēs redzam problēmas, un mēs varētu iestāties par to, mēs varētu redzēt, kā Tēvs sirds pieriežās bērniem, un kā bērns sirds Tēvam, lai nāk izmaiņas šajā tautā. Mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Kungs, esi Tu pagodināts, esi Tu paaugstināts. Un, kungs, ja bija kaut kas nepareizs šajā vārdā, paņem to projām, bet lai Tavu bērnu, lai saglabājas viņiem fokus, lai viņi redz to, ko Tu teici, lai tas ir tas, ko viņi redz, tas ir tas, pie kā viņi turās, tas, lai viņi iet no šeitnes projām, nevis zinot, ka viņi ir dzirdējuši labu vēstu, nevis zinot, ka viņi ir kaut ko skaistu redzējuši, bet tās tādēļ viņi aiziet projām ar to sajūtu, ka debesis viņus velk tuvāk, ka viņi iet mājās jūtot. Debesis ir pietuvojušās, debesis ir tuvāk kā iepriekš, Jēzus ir kļuvis reālāks, Jēzus velks sev tuvāk klāt. Tās es Tev lūdzu, to Jēzus vārdā, es zinu, ka es to nevaru izdarīt, nevien vārdu to nevaru izdarīt, nekas to nevaru izdarīt, tikai Tu, Jēzus, to spēj izdarīt, tikai Tu to spēj izdarīt, pēc dari to, tā kā Tu reiz teici, tā kā reiz Tu nostājies un sauc, nāciet pie manis viss, kad esat izslāpuši, nāciet pie manīm, es Tev lūdzu, kungs, lai Tu tagad sauc uz katru vienu sirdi, nāc pie manis, nāc man tuvāk, tuvojies man, nāc man tuvāk, Jēzus vārdā to lūdzu.